با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو البرز و کاربران گرامی ایران گلوبال، من مصطفی شکری از رادیو البرز ضمن خوش آمد به شما به اتاق فرهنگ و گفتگو. به اتفاق شما میریم به اتاق فرهنگ و گفتگو. امروز سه شنبه 25 ژانویه ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی، بحثی درباره نقش رسانه‌های دیجیتالی در تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، به طور مشخص در ارتباط با جنبش سبز ایران و قیام مردم در تونس، و همچنین فیلترینگ و تأثیر و نقش ارتش سایبری سپاه پاسداران در این روند مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این برنامه همونطوری که گفتم و آشنا هستید توسط رادیو البرز در دانمارک ضبط میشه و در اختیار کاربران گرامی ایران گلوبال قرار خواهد گرفت. مجریان برنامه آقایان جهانگیر لقایی، دلیر کردستانی و کیانوش توکلی میباشند. تا چند لحظه دیگر با ما باشید. نخست آقای کیانوش توکلی صحبت خواهند کرد. در تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که البته منظور این تأثیر اونها در وضعیت مشخص ایرانه، البته میشه اشاره کرد در سطح دنیا چه تغییر و تحولاتی در واقع ایجاد شد. ما بارها در همین اتاق فرهنگ گفتگو در باره عصر دیجیتالی، دوران یا دوران فراسنتی یا عصر انفجار انقلاب اطلاعاتی اینا صحبت کردیم، ولی هرچی که میگذره ما خیلی از مسائل روشنتر شده. امشب من درباره چهار موضوع به طور مختصر صحبت میکنم. امیدوارم که دوستان وقت بگیرن و حتما در این باره صحبت بکنم، برای اینکه این بحث از عهده یه نفر خارجه. این بحثی هست که واقعا در هر عرصه، یعنی تأثیر رسانه‌های دیجیتالی بر فرهنگ، بر مذهب، بر مسائل اجتماعی، بر مسائل سیاسی، هر کدوم از اینها یک چندین متخصص باید جمع بشن تا بتونن همه جانبه این موضوع رو بررسی بکنن. اون چی که امشب من اون رو درباره اون صحبت میکنم، در واقع مقدمه ای هست که دوستان وقت بگیرن و تقاضا میکنم همین الان وقت بگیرن تا اینکه صدایشون ضبط میشه و ما اون رو در شبکه‌های اجتماعی سایت ایران گلوبال و دیگر سایت‌ها قرار میدیم. این چهار موضوعی که من در نظر گرفتم، یکی این هست که یه بررسی، در واقع یک تعریفی از عصر حاضر یا عصر دیجیتالی یا عصر فراسنتی داشته باشم. قسمت دوم در مورد وضعیت مشخص ایران در ارتباط با رسانه‌های دیجیتالی بگیم چقدر ما این وضعیت اینترنت چطوره، وضعیت رسانه‌ها، اصلا رسانه‌های دیجیتالی به چه معنی هست و میزان اون در ایران چقدر، موانع اون چی هست. سوم به ارتش سایبری سپاه پاسداران اشاره میکنیم که این در چه وضعیتیه، چیکار کرده، چقدر میتونه توان داره خونسا بکنه. و سرانجام به طور مشخص تأثیر رسانه‌های دیجیتالی رو بر جنبش سیاسی ایران رو من طرح می‌کنم. بقیه رو میتونن در زمینه فرهنگی و اینها هم اشاراتی به اون دارم. در قسمت اول از نظر یک سری از تحلیلگران سیاسی یا حتی غیر سیاسی اینه که دوران فعلی رو دوران فراصنعتی میدونن، دوران عصر دیجیتالی میدونن و عصر انفجار اطلاعات اون رو ارزیابی میکنن و مهمترین مشخصه اونها سرعت در تغییر است. یعنی اونقدر تغییر سریع هست که شما میتونید حتی از لحاظ ابزارم که در نظر بگیریم میبینید که در این عرصه تکنیک چقدر مؤثر هست، چقدر شتاب داره. و به طور مثال من بیارم اون سفینه‌ای که اولین بار سفینه رو به کره ماه رسوند، یه لپتاپی بود که مثلا فرض کن که امروز اصلا کسی بهش نگاه نمی‌کنه، در حالی که الان هر بچه یه دونه لپتاپ داره با کلی ظرفیت، با کلی امکانات. از این بگذریم، در واقع مهمترین مشخصه عصر دیجیتال این هست که همه چیز رو به فایل تبدیل میکنن و این در واقع اون عنصر اصلی این عصر هست که خودش احتیاج داره به یه بحث بیشتری. در مورد این که خب حالا ما تو ایران چه وضعیتی رو داریم، طبق آماری که دیروز هم توی اخبار اومده بود، این که ما در حال حاضر نزدیک 30 یا 32 میلیون ما کاربر اینترنتی در ایران داریم، 52 میلیون تلفن گوشی یا موبایل در ایران وجود داره، نزدیک 10 تا 15 میلیون دیش ماهواره‌ای وجود داره، حدوداً 4000 سایت سیاسی وجود داره که در مخالفت با جمهوری اسلامی عمل میکنه، 100000 وبلاگ داریم که بخش زیاد اونها در ایران هستن، که از سایت های فعال میشه که از اون 4000 تا حدود 500 تا هست که به طور روزانه و سایت های عمومی هستن. اینها وضعیت موجود هست، ولی در مقابل اون ما میدونیم که اینترنت بسیار ضعیفی رو در ایران وجود داره. یعنی خود حکومت کاری کرده که باندهای پن رو در واقع در اختیار یک سری مؤسسات و دانشگاه‌ها قرار داده و مردم از اون محرومن و فیلترینگ، چندین میلیون سایت و وبلاگ در ایران فیلتر هست و سرانجام این که یک ارتشی به نام ارتش سایبری سپاه پاسداران از سال 84 شکل گرفته که من به اون میپردازم در بخش بعدیش. موضوع دیگه این هست که در مورد تأثیر این رسانه‌های دیجیتالی بر سیاست، بر فرهنگ، بر مذهب، بر مسائل اجتماعی و غیره چگونه هست. خب ما باید یه تعریف داشته باشیم. رسانه امروز اون چیزی که ما در ایران در حداقل میبینیم که یه دونه گوشی که الان آیفون هایی که وجود داره هم اینترنت، هم خبررسانی میکنه، هم تلویزیون، همه چیز شما میتونید مثل یک کامپیوتر اونجا که به اینترنت وصل استفاده بکنید. البته در ایران این امکان به این شکل آیفون ها وجود نداره، ولی به هر صورت 52 میلیون گوشی یعنی چی؟ یعنی میتونه یک پیام رو به صورت اسمس به گوش میلیون ها نفر در ایران رسوند، یا 10-15 میلیون دیش، یعنی اینکه اینها قادر هستن برنامه های شبکه های ماهواره‌ای مثل بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا، دویچه وله و و و خیلی از رسانه ها رو بگیرن و بیدروغ در برخی موارد گفتمانهایی رو از بیرون به داخل تحمیل میکنن. الان شما مباحثی که در بی بی سی هست، موضوعاتی رو که میگیرن و موضوعات روز جامعه ایران رو میگیرن بررسی میکنن و شنوندگانی از داخل و خارج میان نظراتشون رو میدن، یعنی این که میلیون ها نفر این رو میبینن و تأثیر میذاره. یه موضوع دیگه ای که اضافه بکنم در مورد ارتش سایبری هست. این ارتش سایبری اولین بار موقعی که توییتر رو هک کردن، اونجا آرم جمهوری اسلامی رو زدن، توییتری که در جنبش سبز نقش بسیار مهمی رو داشت. حتی من یادم میاد که موقعی که میخواستن این سرور رو در واقع تغییراتی بدن، خود اوباما یا دولت اوباما تقاضا کرد که این تغییرات رو الان به خاطر این ندیم، برای اینکه اختلال ایجاد میشه. کارهای دیگه‌ای که این ارتش سایبری به اصطلاح کرد، رادیو زمانه رو از کار انداخت و تو یکی از این صحبت‌های خانم اختر قاسمی که یکی از همکاران رادیو زمانه بود، داشت با یکی چت میکرد، صحبت میکرد، ایمیل و اینا، بعد متوجه شد که با یه هکر در ایران داره صحبت میکنه و اون هکر یه جوان 21 ساله بود و خودش رو ارتش سایبری ایران میدونست. در مورد این، خب در واقع ارتش سایبری این در یاهو دومینش یا سرورش در خارج از ایرانه و در یاهو ثبت شده و احتمالاً توی کره شمالی باید باشه این چیز یا یک کشور دیگه، و به هر حال در ایران نیست، ولی تا الان باش کاری نداشتن، تونسته کار بکنه و اختلالاتی رو در خیلی از سایت های مهم ایجاد بکنه، یا مثلا تونسته نشریه خبری امیر کبیر رو از بین ببره، تمام ویدیوهای یوتیوب سازگارا رو از بین بردن، سایتش رو هک کردن و طبق نظر برخی از کارشناسا این هست که اون ارتش سایبری ایران جمهوری اسلامی جزو پنجمین ارتش سایبری است. البته اینکه خود جمهوری اسلامی سعی میکنه از خودش یه قول درست بکنه این هست، یعنی بیشتر ترس بندازه، وگرنه خب سایت ها اگه هک بشن خب بلافاصله کپی دارن میتونن دوباره را بندازن، نمیتونه که از بین ببره. و نحوه استفادهش هم میگن که اینجوریه که خیلی از جوانای با استعدادی که تو زمینه هکر کار کردن، سپاه با اونا غیر مستقیم تماس میگیره و خیلی از اینا نمیدونن که دارن برای سپاه کار میکنن. البته یک اون گروه رهبری داره، ولی خیلی از هکرهای معروف ایرانی در واقع در خدمت ارتش سایبری هست که میتونه اخراج ایجاد بکنه. در مورد تأثیرش، تأثیر بر تحولات سیاسی، ما در جنبش سبز دیدیم علارغم این که هیچ خبرنگار مستقلی در ایران وجود نداشت، نه از خبرگزاری های جمهوری اسلامی حق نداشتن که خبری رو در رابطه با قیام مردم، شورش های مردم، تظاهرات مردم رو فیلم برداری بکنن یا خبر ارسال بکنن، نه خبرگزاری های خارجی. این مردم کوچه و بازار بودن که با یک موبایل و یا در دست داشتن یک وبلاگ یا ایمیل این گزارش ها و خبرها رو میرسوندن به سایت ها و ماهواره های تلویزیون های ماهواره ای. و ما بی دروغ میشه گفت که این بی بی سی بود که یا صدای آمریکا بود، تا صبح در واقع کارمنداش خبرنگاراش نخوابیدن و تحولات در درون ایران رو هماهنگ میکردن، حالا نگیم رهبری میکردن، هماهنگ میکردن، اخبار رو به گوش همه میرسوندن، تمام این صحنه های فیلم برداری شده رو میآوردن، بازسازیش میکردن و در اونجا میذاشتن. ما عین همین تحول رو در تونس میبینیم، تونسی که در عرض کمتر از یک ماه توسط این رسانه های دیجیتالی تونس چیکار بکنه؟ یک حکومتی رو که در بیرون از مرزها کسی فکر نمی کرد به سقوط کشوندن و مردم تونستن مهر و نشان خودشون رو بر جنبش سیاسی بزنن و همین باعث شد که یک سلسله تحولاتی در کشورهای خاورمیانه ایجاد شد. الان نزدیک بیش از 20 چند نفر خودکشی کرده، یعنی به همون سبکی که در تونس شد و با این انتظار که بتونن شورش هایی رو اینجوری ایجاد بکنن. این تأثیر این رسانه های دیجیتالی روی اسلام سیاسی بود. اسلام سیاسی رو در هر دو شاخه، هم سنی و هم شیعه، در واقع تقویت کرد. امروز نتورک القاعده با استفاده از اینترنت، با استفاده از ابزار دیجیتالی در واقع داره کار میکنه، مخفیانه ترین کار رو میکنه، از لحاظ ایدئولوژیک، فرهنگی، سیاسی داره کار میکنه. از اون طرف ما جنبش شیعه رو داریم، یا حالا جنبش که میگیم منظور اون حرکت کلن شیعه از لبنان و تا بگی تا پاکستان و البته به رهبری ایران، اینا دارن متشکل میشن، به هم وصل میشن، به یه نیرو تبدیل شدن و همه اینها تحت تاثیر رسانه های دیجیتالیه. شما رسانه های دیجیتالی مثل الجزیره رو، تلویزیونش الجزیره با مثلا تلویزیون العالمی که جمهوری اسلامی رو انداخته یا تلویزیون های دیگه، اینا همه اینا تأثیر میذاره و به نیرو تبدیل میکنه. آخرین خبرم در عرصه باز این رسانه نیست، ولی این که قدرت سایبر رو نشون میده، قدرت هکر رو نشون میده، در رابطه با تأسیسات حسی بود که گویا اسرائیل و آمریکا تونستن یه برنامه بندازن تا اخلال، به طور مشخص اخلال توی برنامه حسی ایران ایجاد بکنن. من صحبتم رو در همینجا پایان میدم. امیدوارم که دوستان وقت بگیرن و درباره جنبه های دیگه ای از تأثیر رسانه های دیجیتالی بر موضوع مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صحبت بکنن. من مایک رو رها میکنم برای دوستانی که علاقمند هستن در این زمینه صحبت کنن. سلام از اگاه خدمت دوستان عزیز، منتظر بودم جهانگیر عزیز میکروفونش رو امتحان کند و صدای این عزیزم بشنویم. امروز هفته گذشته که برنامه جالبی داشتیم در مورد تونس و دوستان مشارکت فعال داشتن، امیدوار هستم که این هفته هم مشارکت دوستان عزیز در اتاق در مورد این بحث تخصصی که البته جانوش عزیز تعیین کرده داشته باشیم و این بحث البته جنبه های مختلفی داره. یه جنبهش رو به حساب کیانوش عزیز دید و صحبت کرد راجبش و من میخوام به این مسئله استفاده از همین پیام ها، این SMS به حساب به طور مخفف هست Short Message Services، که به حساب اگه یادتون باشه در زمانهای قدیم با تایپ رایتر و این حرفا مثلا شورت هند می زدن و یک برنامه است که توسط کمپانی در سان فرانسیسکو، مقر اصلیش البته سان فرانسیسکو هست و وبسایت اصلیش اونجاست در سان فرانسیسکو کالیفرنیا آمریکا، و دفاتر دیگری هم در سان آنتونیو تگزاس داره و بوستون ماساچوست. در سال 2006 تأسیس میشه و 190 میلیون مشترک داره الان و کاراکتر به صورت کاراکتر در آورده به حساب این مسائل، الان در حدود 40-44 به حساب این مخفف کاراکتراشه، اول بیشتر بوده ولی به حساب تبدیلش کرده به 40-44 که به حساب آسان‌تر باشه برای یادگیری. در روز 65 میلیون توییت به حساب میزنن که 800 هزار تقاضا برای تحقیق میکنن. شما نگاه کنید به ارقامی که واقعا وجود داره، 65 میلیون پیامک در روز از طریق این سرویس رد و بدل میشه به حساب ارتباطاته. در تمام اینا زیر حوزه به حساب سوشال نتورکینگ در میاد. سوشال نتورکینگ در این 10-20 سال اخیر کاملا ماهیت خودش رو تغییر داده و ماهیت جدیدی گرفته. قبلا مثلا در هر محله شما زندگی میکردید، فرض کنید در شهر واشنگتن زندگی میکردید، در مثلا محله بتزدا اینجایی که الان مثلا آقای رضا پهلوی جلسه گرفته بود در اون استراتمور که سالن موسیقی است برای برادرش، مثلا فرض کنید در اون بتزدا که زندگی میکردید، تمام کسانی که در اون منطقه زندگی میکردن و میخواستن نتورکینگ کنن از طرق مختلف توی رستوران ها جمع میشدن توی در سالهای 80 عرض میکنم، مثلا 80-70-60 و تا 90 اینطوری بود و این نتورکینگ ها محلی درست میشد و اشخاصی که مثلا در یک کسی شرکت بیمه بود، یک کسی در شرکت مثلا استاک بروکر بود، یک کسی دیگه فعالیت تجاری دیگری داشت، اینها با هم دیگه نتورکینگ درست میکردن و به هم دیگه کمک میکردن که به حساب این در... چون ما امروز بحثمون در مورد این است که این تأثیراتی که این نتورکینگ ها میذارن، سوشال نتورکینگ ها میذارن روی تحولات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، در حقیقت دوستان میتونن نوبت بگیرن و وارد تمام این مسائلش بشن. مکالماتی که البته ضبط شده میگن که اول همونطور که کیانوش عزیزم یک اشاره بهش کرد، این در ناسا همون مقر فضانوردان استفاده میکردن و 5000 توییت در روز میفرستادند برای به حساب کارشون. علاوه بر این توییت و اس ام اس ها، مثلا پیام اینترنت در حقیقت منشأ اصلی این به حساب محرک اصلی و اولیه این سوشال نتورک ها بود که به حساب از طریق این اینترنت میشه این سازمان ها و این اتحادیه ها و این کنفدراسیون ها رو به وجود آورد و دیگه احتیاجی نباشه که افرادی که عضو یک سوشال نتورکینگ هستن در یه محل جغرافیایی مشخصی، چون میدونید هزینه های زیادی داره، مثلا فرض کنید الان جلساتی که گذاشته میشه مثلا چه برای کانون فرهنگ دوستداران فرهنگ، مثلا در این منطقه ما یک کانونی هست به نام کانون دوستداران فرهنگ که 30 ساله به حساب فعالیت میکنه و کارهای عظیمی هم کرده در این منطقه، ولی هر از این مدرسه به اون مدرسه، از اون سالن به اون سالن و به حساب احتیاجاتی هست که وقتی هم جلسات بزرگتری میذارن چه برای عید نوروز چه برای مثلا مهرگان و جلسات دیگه، اینا رو باعث برن هتل ها رو اجاره کنن و هزینه های زیادی رو شامل میشه، ولی خوشبختانه این اینترنت باعث شده است که این نتورک های به حساب اجتماعی بدون پرداخت این هزینه ها، مثلا فرض کنید الان 33 نفر ما در این اتاق هستیم، هفته گذشته که بحث به حساب تحولات تونس رو داشتیم، وقتی من صحبت میکردم در اواخر جلسه که البته از طریق رادیو البرز اون موقع ضبط نمیشد در اواخر و اون حدود 100 نفر در اتاق بودن و من به تمام به حساب مسائل جغرافیایی تونس اشاره کردم و به حساب تمام اون زمینه‌های رو پیش زمینه‌های فرهنگی که باعث شده تونس امروز درات رو بررسی کردم. ولی اینجا اگه بخوایم یه مقایسه کوچیکی بکنیم، البته کیانوش عزیز به درستی نقش مهمی رو به این سازمان ها میده، ولی حتی مثلا مسئله تونس برای یه بحثی بشه، یه حساب انگیزه بشه برای بحث بین خودمون، برای گفتگو بین خودمون، عرض می‌کنم که به حساب تا اون جوانی که به حساب جواز کار بهش نمیدادند و این در بازار خودش رو به آتش نکشید، به حساب این تحول شروع نشد. و درست است که در کنار این به حساب اینترنت و این توییتر و این فیسبوک و این اس ام اس ها که زده میشه، احتیاج به اقدام هنوز که هنوزه که در سال 2011 هستیم ما، احتیاج هست که افرادی دستشون رو بالا بزنن و کارهای عملی بکنن راجع به حرف‌ها و تئوریایی که میگن. و اینها اگر دست به دست هم بشه، اون تأثیر واقعی رو که ما انتظار داریم میشه. برای اینکه مثلا فرض کنید در مورد این مکالمات که زده شده، میگن 38% مکالماتی که زده میشه همین چیزای گفتارهای روزمره است و عادیه، مثل همین حرفایی که مثلا در خیلی از اتاقهای پلتاپ که مثلا میبینید موضوعی ندارند و دور هم جمع میشن و موزیک پخش کنند و اینا، مثل ایناست. و 40% به طور کامل بلا بلا بلا بلا بی محتواست و به حساب ابطال وقت و ابتذال کامل است. 6% ارتقای شخصی است، یعنی افراد میخوان به حساب پروموت کنن خودشون رو. 9% اعلان ارزش و قیمت اجناس هست. 3.6% خبر هست. 4% باز اون به حساب تلاش‌های بازاریابی و مارکتینگ هست که از طرف مؤسسات مختلف میشه. یازده درصد این یوزرها بین سن 11 سال تا 17 سال داره که 58%شون درآمدی بالای 60,000 دلار در سال دارن. کارهایی رو که میکنن، همینطور که عرض کردم، برای این ایجاد این سوشال نتورکینگ ها، برای پرستیج هست، برای روابط جنسی و سکسی هست. میدونید که خیلی از این مچ میکینگ کمپانی ها به این صورت الان تبدیل شدن و افراد استفاده میکنن از اینترنت و این نتورکینگ ها برای اینکه دوست پیدا کنن، دوست جنس مخالف و دوستی و ارتباطات، مسائل تجاری و یه قسمتش هم میاد در حوزه سیاسی و اجتماعی. امروز هم شنیدید که پال بندیکت 16 یک چیزی اعلام کرده، اعلامیه‌ای صادر کرده و خواسته که به حساب این مسیحیایی که کاتولیک هستن فعالانه وارد این نتورکینگ ها بشن و افراد و افکار و نظرات خودشون رو که به حساب همون بقای 10 فرمان هاست از طریق این سوشال نتورکینگ ها به حساب ارائه بدن. این مسئله که فقط ارتش سایبری باشه جلوی تحول خواهان و نیروهای مترقی نیست، بلکه نیروهای مرتجع و با پسگرا هم هنوز به صورت فعال در فکر استفاده از این به حساب وسایل هستن. مرسی. من بازم نوبت میگیرم تا 7-8 ساعت دیگه با هم هستیم، در این مورد به تفصیل با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. مرسی از حضور دوستان و امیدوار هستم که مشارکت فعال داشته باشیم. آقای دلیر کردستانی بود که صحبت میکرد. به اتاق من البته از نظر فنی واقعا چیزی در مورد این اون چیزایی که کیانوش توضیح داد نمیدونم، ولی اون چیزی که مسلمه اینترنت و در واقع جهانی شدن ارتباطات خیلی چیزها رو در جهان تا به امروز با اینکه زمان زیادی نمیگذره تغییر داده و سرعت این تغییرات به طور قطع بیشتر خواهد بود و خواهد شد. ولی حالا اگر دوستان در این زمینه صحبت دارن صحبتشون رو بکنن، از اونجایی که به هر حال بحث ما اثرات در واقع همین دادن اطلاعات از طریق نرم افزارها و تغییراتی که در تونس و در واقع تغییر اساسی که در تونس به وجود آمد که منجر به تغییر رژیم شد و جنبش اجتماعی که در ایران صورت گرفت و متاسفانه هنوز ناتمام مانده تا به پایان کار، امیدوارم که راه زیادی نباشه، در مورد وضعیت تونس و اینکه به هر حال به چه دلیل این تغییرات به وجود آمد اگر لازم شد صحبت میکنیم. خب آرش کمانگیر عزیز، خوب خسته نباشید دلیل عزیز، کیانوش، جناب جهانگیر. بحث جالبیه، ولی به نظرم باید ما 7-8 سال پیش این بحث رو میکردیم و تا الان هم برای کشور ما دیر نشده. راجع به بحث دیجیتال و ارتباطات من بگم، قبلا ارتباطات آنالوگ بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض بکنید که از طریق امواج رادیویی، از طریق سوار کرده یا مودولاسیون مثلا امواج صوتی تصویری میومدن ارتباط برقرار میکردن. توی همین جوری که جناب کیانوش اشاره کرد، توی همین مأموریت آپولو روش دیگه‌ای برای ارتباط پیدا شد که بهش میگن کدگذاری. این روش رو آدم از اول میشناخت، ولی اینکه چجوری ببرتش تو عرصه الکترونیک اون زمان درست شد. یعنی ما حسن زبان، گفتار، کلمه، همه اینا کده، کدیه که توی ذهن ما تداعی معانی ایجاد میکنه. مثلا وقتی توی یه زبان مشترک ما میگیم صندلی، تصویر صندلی تو ذهن همه اونایی که این زبان رو درک میکنن شکل میگیره با خواص صندلی. کد گذاری هم توی کامپیوتر شبیه اینه، یعنی میان هر چیزی رو بر مبنای کدای دودویی میکنن. مثلا حروف رو کد دودویی میکنن، اعداد رو کد دودویی میکنن، چون تو کامپیوتر یا مدار وصله یا وصل نیست، یا یک یا صفره. ارتباطات دیجیتال هم به همین شکله، یعنی این کدا رو فرض بکنید که جا به جا میکنم. تا اون برتری که ارتباط دیجیتال به ارتباط آنالوگ داره اینه که این ارتباط میتونه با نام، با مشخصه باشه. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید که شما میاید توی اینترنت، هر کدوم توی نامی دارید که این نام اختصاصیه و شما دقیقاً جدا میشید که این پیام مال شماست، مال کس دیگه ای نیست. اون نام هم IP. ارتباط دیجیتال هم اساسش بر اینه، این نام ها رو اولا توش میتونی به صلاح مشخص بکنه. اما چه تحولی تو زندگی امروز ما ایجاد کرده؟ دو تا عرصه تحول ایجاد کرده، یکی رسانه هاست، یکی فضای عمومیه. این دوتا رو نباید ما با هم قاطی بکنیم. رسانه یه پدیده ایه که ما ازش اخبار رو کسب میکنیم، از وضعیت امروز خودمون آگاه میشیم. فضای عمومی جاییه که ما هم خبر میدیم هم خبر میگیریم، یعنی جایی که هم روش تأثیر میذاریم هم روش به اصطلاح هم اونجا روی ما تأثیر میذاره. توی فضاهای عمومی افکار کم کم به هم نزدیک میشه. یعنی چی؟ یعنی تجربه اینجوری نشون داده که افرادی که توی یک فضای مشترک قرار میگیرن کم کم ارزش‌های مشترک هم پیدا میکنن. کما اینکه برای یه آدم غریبه الان تو همین پالتاک بیاد براش جای خیلی عجیب غریبیه، براش آدما، آیدیا، همه چی عجیب غریبه. یعنی اینو میتونید شما یه بار آزمایش کنید، از یکی از دوستانتون که تا به حال پالتاک نیومده درخواست کنید بیاد توی پالتاک و چند ساعت توی پالتاک باشه. اون دوستتون میگه اینجا چه جور جاییه، براش یکم عجیبه. حتی خود شما وقتی که وارد مثلا همین فضای پالتاک میشید یه شخصیت دیگه میگیرید تا اون چیزی که بیرون از پالتاک هستی. علتش هم همینه، حضور مستمر توی یک فضای عمومی. فیسبوک هم همین قابلیت رو داره، یعنی شبکه های اجتماعی هم این قابلیت رو دارن که ارزش های مشترک ایجاد کنن، یعنی توان دارن که روی جامعه پذیری گروه ها تأثیر بذارن از طریق ایجاد ارزش های مشترک. مثلا شاید امروز یه مثالی که بزنم که راحت بتونید درک بکنید، مثلا توی پالتاک مذهب زیاد ارزش جالبی نیست، ولی ممکنه توی جامعه واقعی اینجوری نباشه. یعنی شما وارد پالتاک میشید استنادهای مذهبی برای شما ارزش ایجاد نمیکنه، خودتون رو مذهبی نشون دادن برای شما اعتبار نمی آفرینه. مشخصه این فضایی که ارزش هایی که تو شک گرفته. مشخصه فضای بیرون جوریه که مثلا طرف اگر بخواد فرض بکنیم اعتباری کسب بکنه، میاد و به اصطلاح خودشون رو مذهبی نشون میده. حالا من برای چی دارم این مسئله رو اشاره میکنم؟ برای اینکه بحثی که من کردم این بود، فضای عمومی میتونه یک سری مشخصه های مشترک بین انسان ها به وجود بیاره، یعنی میتونه یک انبوه رو، انبوهه یعنی آدمایی که به شکل تصادفی توی یه جا حضور دارن، مثلا 10 نفر میرن سوار اتوبوس میشن، به اینا میگیم انبوهه، به اینا نمیگیم گروه. بعد از تیه یک زمان مشخص اگه همین آدم ها هر روز سوار یک اتوبوس بشن، همین 10 نفر، یه ارتباطاتی بینشون ایجاد میشه که با این ارتباطات اینا یواش یواش تبدیل میشن به یک گروه و یک هویت خاصی توشون نقش میبنده و یک سری ارزش‌های خاصی رو پیدا میکنن بین خودشون و حتی فرهنگ خاص خودشون رو پیدا میکنن که با فرهنگ جامعه به راحتی میشه تمایزاشو دید. توی بحث کلان این مسئله موقع بیشتر این مسئله نشون داده میشه که این گروه ها که درست میشن به اصطلاح چقدر میتونن با جامعه ای که حالا توی بسترش اصلا متفاوت باشن. و این یکی از بحثایی که من ندیدم تا حالا راجع به فضای دیجیتال مثلا کسی بهش اشاره بکنه، اون بحث سهولت ارتباطات، ارزان بودن ارتباطات و و گسترش ارتباطات از نظر حضور. وقتی من برای این کلمه چی پیدا نکردم. ببینید امروز شما با 2 تا حستون با اینترنت ارتباط برقرار میکنید، مثلا امروز شما فقط با بینایی و با شنوایی با اینترنت ارتباط برقرار میکنید. خیلی دور نمیره این مسئله که شاید احساسهای دیگه شما رو هم وارد این فضا بکنن، یعنی خب این نمایشگراتون احتمالاً هولوگرام بشه توی فضای مجازی، همونجوری که خودتون الان میرید توی خارج سینما و سینمای دیدید که تقریباً 3D و این همینجور گسترش پیدا میکنه. شما ممکنه از نظر حس لامسه اینا بیان سیمولیت بکنن، شبیه سازی بکنن، حتی امروز بحث پزشکی هم اومده توی اینترنت، یعنی به اصطلاح دستگاهایی رو به کامپیوتر وصل بکنن که پزشک بتونه اون مشخصهایی که از شما میخواد کنترل بکنه. حالا اینا به چه درد کار سیاسی میخوره؟ من اون قسمت اول که به بحث گروه بود اشاره کردم میخوام بپردازم. وقتی یک گروهی با یک ارزش‌های مشخص شکل گرفت، هویت پیدا میکنه و این هویت گروهه که میتونه توی به اصطلاح یک فعالیتی تاثیرگذار باشه. تنها مشکلی که اینجا وجود داره اینه که افرادی که میان توی فضای مجازی و یک تشویق به اصطلاح یه سری ارزش‌هایی رو پیدا میکنن، به محض اینکه از فضای مجازی خارج میشن دوباره برمیگردن روی فضای ریل و این به علت اینه که توی کشور ما دسترسی به فضای مجازی پایینه. مثلا یکی شاجب اینترنت، یعنی چی؟ یعنی فرض بکنیم که مثلا 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، حتی اگر 100,000 نفر بیان وارد فضای مجازی بشن توی ایران و مثلا فرض بکنیم که به عنوان مثال پالتاک بیان وارد پالتاک بشن و ارزش‌های این مجموعه رو کسب بکنن و به یک سری اصول ارزشی برسن که حالا توی پالتاک وجود داره، من مثالم زدم قبلش، خب این 100,000 نفر چون تو جامعه ریل اقلیتن، به محض اینکه از پالتاک میان بیرون باز تنها هن، یعنی یه گروه نیستن. این یه مشکل این قضیه است. خب شاید یکی بگه آقا توی فیسبوک میشه ارتباط ایجاد کرد، ولی مطمئن باشید همین ارتباطی که توی فیسبوک ایجاد میشه، همین ارتباط خطراتی رو هم در بر داره، یعنی خود فیسبوک رو توی خطر میندازه. مثلا چجوری؟ فرض بکنیم که 200 نفر اگر با هم توی فیسبوک ارتباطی برقرار بکنن، مثلا قرار یک تظاهرات بذارن، به احتمال 100% یه نفرشون از این ارتش و سایبری یا نمیدونم نیروی نمیدونم پلیس و اینا میتونه باشه و خیلی راحت میتونه اون 200 نفر گیر بندازه و یکی دو بار این تجربه تکرار بشه، ترس از این فضاها زیاد میشه. اینه که توی برخورد با این فضاها گروه‌های سیاسی باید خیلی این مسئله رو دقت بکنن. اگر 2-3 بار یه پدیده شکست بخوره، خود اون پدیده میره زیر سوال. باید خیلی با حساب کتاب با این مسئله برخورد بکنن. بیشتر این به اصطلاح دیجیتال تأثیری که گذاشته تا اونجایی که به اصطلاح من دارم میبینم توی پیام‌های مخفیه، یعنی من مثلا توی تلویزیون، حالا از اینترنت بریم بیرون وارد تلویزیون بشیم، توی تلویزیون هایی که من دارم از خارج از کشور میبینم، یه سری به اصطلاح پیام های مخفی رد و بدل میشه، یه سری به اصطلاح مبارزه ارزشی میشه با باورهای مردم، که این به نظر من توی بلند مدت، البته نه تو کوتاه مدت، بسیار میتونه تاثیرگذار باشه توی تغییر یک جامعه. یعنی اون مانع اصلی جامعه ما که سنت باشه و مذهب، اون دوتا رو به شدت میتونه تضعیف بکنه. مثلا من اینم بستگی داره به اون توان ارتباطی که اون تلویزیون میتونه با مخاطبینش برقرار کنه، اینکه چقدر اون تلویزیون بتونه مخاطب داشته باشه، چقدر هنری باشه، با چه قشری از جامعه بتونه ارتباط برقرار بکنه. لازم نیستم بیاد بگه نمیدونم ما فردا رژیم رو سرنگون میکنیم و از این حرفا، فقط کافیه مثلا من یه نمونه بزنم که تا حالا از این تلویزیون خوشم اومده. من تا حالا هیچ تلویزیونی به اون شکل ازش خوشم نمیاد، از نظر تکنیکی، مثلا اینکه یه تلویزیونی از نظر بیزینس موفق باشه، تا حالا توی ایران فقط این شبکه فارسی یک موفق بوده از نظر بیزینس، از نظر چشم رو تموم کنم، از نظر به اصطلاح اون تلویزیونی که ارزش سازی بکنه، تا الان که من دیدم این تلویزیون جدیدی که حالا از انگلیس اومده، حالا مثلا یه برنامه بفرمایید شما اینا که داره، این بهتر تونسته توی ارزش سازی موفق بشه. مرسی، حالا بچه ها دستشون بلند کردن، حالا اگر به مسائل اشاره نشد در اینجا من دوباره نوبت میرم. مرسی آقای آرش. خب صمد عزیز، صمد جان شما هستید؟ بسیار خب، پس مایک در اختیار شماست. با درود های فراوان دوستان، امیدوارم عصر خوبی، ولی برای دلیل که عصر نیست، در هر صورت هر وقتتون بخیر. دوستان عزیز، من نمیخواستم زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط یه چند موضوعی رو میخواستم یه توضیح بدم. عرضم به حضورتون که در عرض این 20 سال گذشته با این انقلاب دیجیتالی، سیمای جهان خیلی عوض شده، روی این شکی نیست. یعنی زمانی که برای ماشین بخار قرنها طول کشید تا به رشد صنعت و اومد به ماشین بخار رسید، الان اونو در عرض اون مسیر رو در عرض چند ثانیه شاید در عرض دیجیتالی طی میشه. من روی این زیاد صحبتی ندارم، فقط تاکیدم روی یه سری نکته هایی هست که مخصوصا در رابطه با ارتش سایبری جمهوری اسلامی. من به نظرم مثل این که این جمهوری اسلامی خودش که سرمایه گذاری بیشتری کرده و خودش تبلیغات چند برابری رو، اون چی که سرمایه گذاری هم کرده، تبلیغات چند برابری هم به دنیا پخش کرده، که به نظرم با توجه به شناخت من از این عرصه، این زیادم اینجوری نیست. مثلا در رابطه با چیز سازگارا هرگاه مطرح میکنین، من فکر میکنم که اون که خود سازگارا هم مطرح کرد و گفت، اینها به پرووایدرش زنگ زدن و خواستن پاسپورتش رو عوض بکنه و با کلک اینجوری پاسپورتش رو عوض کردن و تونستن اون سرور اونو به دستشون بگیرن، هدایتشو به دستشون بگیرن. و این زیاد به ارتش سایبری، نمیدونم به برنامه ریزی و پروگرامی رو نو اینها احتیاجی نیست. بچه پاسپورت یه چیزی رو بگیرن معلومه که میتونن هر کاری که تونستن از پاک کردنش گرفته تا همه چیزش میتونن هر کار بکنن. یا یه مورد دیگه ای در یکی از اتاقها بودیم که خیلی راحت به رفیقمون اومدن ایمیل فرستادن. من مثالی میکشم، مثلا این آیدی من هست سمت خط زیر 38، این یه آیدی رو درست کردن مثل سمت بدون خط زیر 38 و به اون رفیق ما که مراجعه کردن اونم متوجه نشده که این خط زیر نداره، فکر کرده که اون من هستم. در نتیجه خیلی راحت کدشو به کد اتاقو بهشون داده، اونا هم اومدن گرفتن دستشون و اتاقو به هم زدن. یعنی این یه نوع کلک هایی هست که اینجوری، یعنی به اصطلاح تکنیک اونچنانی لازم نداره. این فقط لازمش اینه که نمیدونم لومپن کدوم محله باشی تا از این چیزها کارها. اون زمان لومپن محله چاقو کشی میکرد، الان میاد این کارو پیش میبره. من به نظرم از این زاویه که شرکت‌های بزرگ برای خودشون مثلا برای ایمیل‌هاشون سکیوریتی بوکس دارن، یعنی ایمیل‌هایی که به هم دیگه می‌فرستن اینو رمزیش می‌کنن می‌فرستن و این راحت نیست خوندنش. خب یکی از کارهایی که چین و ایران و کره شمالی و لیبی و سوریه و اینها مطرح کردن اینه که اینا مطرح کردن که آقا در کشور ما کسی که به عنوان کارشناس، مثلا کارشناس فلان شرکت میره ایران، اجازه نداره سکیوریتی بوکس رو استفاده بکنه، اجازه استفاده سکیوریتی بوکس رو نداره. یعنی چه؟ یعنی اینکه ایمیل ها رو خیلی راحت همینجوری معمولی بفرستین، وقتی معمولی بفرستین اونم میتونه خیلی راحت دسترسی پیدا بکنه به این ایمیل ها و این نشون میده که اینها توانایی اونو ندارن. وقتی که برای شرکت های بزرگ این مانع رو میذارن که آقا اجازه ندارن سکیوریتی بوکس رو بیارین، با سکیوریتی بوکس بیاین چیز، یا مثلا در رابطه با وی پی ان ها میگه که آقا اجازه ندارین از وی پی ان استفاده بکنین، وقتی که این مسئله رو مطرح میکنن یعنی اینها توان مسلط شدن به اونو ندارن. در نتیجه میخوام با ممنوعیت پیش برن، نمیتونم برن توش. نمیدونم تونستم اون به اصطلاح چیزو توضیح بدم دقیق یا نه. یعنی اونها توان تکنیکی وارد شدن به سکیوریتی بوکس و تونستن حل به اصطلاح مسلط شدن به اونو ندارن. در نتیجه اینها به نظرم من فکر میکنم که جمهوری اسلامی خیلی پروپاگاندا میکنه، خیلی تبلیغات بزرگی راه میاندازه در این رابطه. این شیوهیه که جمهوری ما هم نباید به دام و تله جمهوری اسلامی بیفتیم. این من به چند تا مثال مشخص رو زدم که در رابطه با سازگارا چجوری بوده، در رابطه با اتاق و پالتاکی چجوری میشه. میشه فردا هم میتونه بیاد از کیانوش با کلک چیز به اصطلاح امکانات ایران گلوبالو یه ضربه ای بزنه برگرده بره. این یعنی تکنیک مسلط شدن رو نداره به نظر من. با تشکر از دوستان عزیز من مایکو رها میکنم. مرسی صمد جان و با تشکر از شما و با درود به دوستان تازه وارد. یوزر عزیز شما هستین؟ بعد میکروفون در اختیار شماست. دوستان عزیز، اگه من صدا دارم لطفا یه عددی بدین من متوجه بشم. نمیدونم. بله. خیلی ممنون. در رابطه با موضوع بس نمیدونم چجوری بگم، در صورت نقش رسانه های دیجیتال در تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، چون من خودم در واقع کامپیوتر ساینس خوندم، منتها خیلی قدیم خوندم، حدود 17-18 سال پیش، و الان یه سری از مسائل کلن یادم نمیاد، ولی به عنوان یه پروگرامر میتونم بگم که در هر صورت هکر یه پروگرامر هستش، یعنی کسی هستش که پروگرام می نویسه و سیکیوریتی اون سایت رو میتونه در واقع بشکنه و وارد اون سایت بشه. یعنی تمامی این چیزایی که ما به زبون صحبت میکنیم، برنامه کامپیوتری هم در واقع یک برنامه ای هستش که زبون خاص خودش رو داره و خصوصا در واقع در رابطه با اینترنت. اینترنت، پروگرامینگ اینترنت خیلی هم ساده هستش و خیلی راحت میشه با چند تا کد در واقع سیکیوریتی یک سایت رو شکوند و وارد اون سایت شدش. و این بستگی به سایت های متفاوت داره که در واقع از چه سیکیوریتی خاصی استفاده میکنن. به هر حال من از این مسئله میگذرم و فقط یک مسئله که آرش کمانگیر اینجا صحبت کردش که قبلا آنالوگ بود و حالا دیگه آنالوگ نیست و اینا، خب به جای آنالوگ رفتش و فایبر اپتیک اومدش که از سیم‌های در واقع خیلی خیلی قوی تر از آنالوگ هستش. حالا اینا مسئله تکنیکی هستش و منم واقعا یادم هم نیستش، احتیاجم نیستش که این مسئله اینجا مطرح بشه. در هر صورت به نظر من نقش اینترنت در تحولات سیاسی خیلی مهم و ارزشمند هستش، و ولی مسئله مهمتر این هستش که ما چجوری بتونیم این مسائل رو که در واقع بیشتر از مدیای غرب، خصوصا در رابطه با کشورهای که در حالت قیام هستند مثل سودان، مثل در واقع تونس، و یا در تحولات یک سال و نیم پیش گذشته در رابطه با ایران که خیزش تودهای مردم بالا گرفتش سر جریان انتخابات و ما دیدیم که چگونه افراد بسیاری با تلفن‌هایی که در واقع داشتن عکس گرفتن و به سایت‌های متفاوت گذاشتن در توییتر و یا در فیسبوک و این چیزا، میتونیم در واقع این نقش رو خیلی ارزشمند بدونیم. ولی چیز مهمتر از این هستش که مدیای خارج از کشور و مدیای غرب کلن طوری میخواد وانمود بکنه که آره انقلاب در واقع انقلاب هایوی اینفورمیشن هستش، یعنی انقلاب انفرماتیک هستش یا انقلاب اینترنتی هستش، و تنها چیزی که میخوان در واقع نشون بدن اینی که آره یه قیامی شده، مردم دارن تظاهرات میکنن، مردم دارن در واقع خواهان این و اون نیستن، ولی نمیخواد در واقع از خیزش توده های مردم اطلاعی به دیگران برسونه و فقط میخواد تضادهای درون حکومتی رو نشون بده. و این مسئله خیلی مهم هستش که ما این رو در خاطر خودمون داشته باشیم که ببخشید من توتی دارم، این صدای توتی میادش، اگه شما رو اذیت میکنه من معذرت میخوام. در هر صورت همینه دیگه. بعد این مسئله واقعا مسئله خیلی مهمی هستش که ما باید حواسمون جمع باشه که اگر در جایی قشر عظیمی از جامعه به خاطر بیکاری، به خاطر نداشتن کار، به خاطر نداشتن نان. جوانی که تحصیل کرده، جوانی که در واقع میادش توی خیابون یک گاری میگیره، سبزی میفروشه و کلی پول داده، حالا یا وام گرفته هرچی، و خودسوزی میکنه به دلیل اینکه کار نداره و در تونس رو دارم میگم، و اینکه پلیس میاد جلوشو میگیره که تو مجوز دستفروشی نداری. کماکان که ما در خود ایرانم صدها هزار بار این مسئله رو دیدیم، و من یادم میادش که در سال 58-59 در خیابونای تهران دستفروشانی بودن که هر روز و هر ساعت میومدن اینا رو بر میداشتن و میرفتن، و سرکرده اینا آقای سرکرده اون کسانی که به اینا حمله میکرد آقای عسکر اولادی مسلمان بودش. و من از صحبت قبلی خارج نشم و اونم این هستش که واقعا جریان اینترنت و مسئله‌ای که مدیای قلب میخواد این رو تفهیم بکنه به دنیای پیرامونی و خصوصا به مردم منطقه‌ای که دارن شورش میکنن، دارن قیام میکنن، این هستش که تضاد در بالا هستش، تضادی بین بالا و پایین نیستش. جامعه تضاد آنچنانی نداره، منتها ما باید هوشیار باشیم. هوشیار از چه نظر؟ از این نظر که این توطئه رو در واقع بتونیم از طریق همین اینترنت به اونها بقبولونیم که نجانم اینطور نیست. اون پیرمرد، اون جوان زحمتکش، اون کارگر، اون زن که میاد توی خیابون آسی شده میگه که من نان میخوام، من کار میخوام. شما فکر میکنید در تونس چند درصد جوانهای مملکت اینترنت دارن؟ یا در خود ایران چند درصد از مردم ایران دسترسی به اینترنت دارن؟ زیاد نیست. اینا الیت جامعه هستن، اینا کسانی هستن که خودشون در واقع کسانی هستن که بعضی هاشون روشنفکران جامعه هستن و بعضی هاشون آزادی خواه هستن و بعضی هاشون هم در خدمت خود امپریالیسم هستن، در خدمتگزاران خود اون طبقه حاکم هستن که نمیخوان تضادهای واقعی جامعه رو بیان نمودار بکنن. که منی که تحصیل کردم، منی که زجر کشیدم، درس خوندم، پول پرداخت کردم، آینده میخوام و این آینده در اختیار من نیست، باید برم دست فروشی بکنم. و متاسفانه این مسئله که ما با اینترنت روبرو هستیم از یک جهت مفیده و از جهت دیگه میتونم بگم خشتی هستش که لای چرخ جنبش‌های دموکراتیک مردمی که خواهان دموکراسی، خواهان آزادی، خواهان برابری هستن باشه. و کسانی که در واقع در این مسئله که فقط جریان اینترنت رو تضادهای درون حاکمیت ببینن، این اشتباه کامله و ما باید این اشتباه رو از طریق خود همین ابزار با تمام تلاشی که ما کم افرادی نداریم که اینترنت میدونن، برنامه نویس هستن، باید این توطئه رو با ابزار خودشون بهشون جواب داد و بهشون گفت نه اینطور نیست. اون پیرمردی که میاد تظاهرات میکنه اون جوانی که میادش تظاهرات میکنه و میگه من کار میخوام، من نان میخوام و دسترسی هم من به اینترنت ندارم، من آزادی میخوام، من خواهان دگرگون شدن حاکمیت هستم. و متاسفانه این مدیای خارج از کشور تنها چیزی که از اینترنت گرفته این هستش که آره اینترنت کار خیلی مهمی داره میکنه، بله کارش مهم هستش، ولی ما باید ببینیم که در چه جهتی و با چه هدفی، و این هدف اگر در قلم روی این نیستش، در پیش روی این نیستش که نشون بده که مبارزات مردم در جهت سلب مالکیت از طبقات حاکمی هستند که دیکتاتوری، ظلم و محرومیت رو از طبقات دیگه جامعه گرفتن رو حل نکنه و فقط تضاد رو در بالا بخواد نشون بده، این محکومه. و ما به عنوان انسانهایی که شعور داریم، انسانهایی که حداقل خودمون رو تا اندازه در مسائلی که در محیط اطراف خودمون میگذره سهیم میدونیم، باید این رو افشا بکنیم و از طریق همین ابزار بتونیم استفاده بکنیم که یک تودهنی بزرگی بزنیم که ما این طرف رو میشناسیم و ما به اون پیرمردی که میاد توی صحنه تظاهرات احترام میذاریم و میدونیم که اون حقش رو میخواد، حتی یک روزم اون فرد اصلا نمیدونه کامپیوتر چیست. در سر وقت من تموم شدش، خیلی ممنون دوستان، من اینجا تمام میکنم. مرسی از شما ساک روز عزیز، اگر درست تلفظ کرده باشم. بله میکروفون در اختیار شماست. سلام به دوستان عزیز، شب همگی بخیر. دوستان صدای من هست؟ دوستان عزیز صدای منو دارین شما؟ خیلی ممنون و سلام مخصوص با آقای دلیر و تشکر از این اتاق و این وقتی که به من میدید. من راستش چون این مسئله سرنوشت، من خیلی این وضعیت یک سال گذشته دستگیری ها و صدور حکم و خطراتی که فعالین سیاسی داخل کشور گریبانشون رو میگرفت در حوزه سرکوب های رژیم جمهوری اسلامی، این رو یه بخش جدی میدونم از سرنوشت فعالین سیاسی که اگر واقعا میخواهند که خدمتی بکنن در این عرصه روی این مسائل خیلی کار بکنن. به صورت جنبی هم شده در این اتاقهای مجازی، به این دلیل که شما اگر این گزارش های خبری رو دقت کرده باشید میبینید که عمده حکم هایی که به این فعالین داده شده از طریق لو رفتن ایمیل ها یا به اصطلاح ضبط کامپیوتر هاشون از این طریق بوده. من معتقدم که در شرایط فعلی این فضای مجازی، این آیتی به شدت و به سرعت داره زندگی بشر رو تحت تاثیر قرار داده، خصوصا از این دوستی اشاره کردن سیولیشن و این فضای جدیدی که چیزی حدود 3-4 سال اخیر برام ویرچوالایزیشن پیش اومده، اینها همه با هم تأثیرات و وضعی رو به وجود آورده که اهمیت داره که بهش مثلا نقاط ضعف و جنبه های ایمنی قضیه واقعا صحبت بشه، خصوصا اگر اون دوستانی که ممکن است سنشون از من زیاد باشه، فرض کن به خاطر انتقال یک چند تا اعلامیه روزگاری ده ها هزار انسان، حالا ده ها اغراق انسان های زیادی واقعا پای چوبه دار رفتند. من یادم میاد که سال 60 بود وقتی که خبرنامه جنازه سعید سلطانپور توی یخ به اصطلاح چاپ کرده بود و وقتی که می دیدم که اون کسایی که انتقال می دادن اینا رو به شهرهای مختلف و حالا توی فضای عام در خارج از کشور، فکر می کنم می بینم که واقعا این تکنولوژی چقدر این فضای ایمنی رو از جنبه های ایجاد کرده که موارد زیادی از این گذشته رو میتونسته مرتفع بکنه به نفع بهتری. مثلا به عنوان نمونه، شما این سایت ها به راحتی اگر در یه منطقه یک کسی آشنایی با همین مثلا کپی پیست ساده داشته باشه، چه بسا مطالب بسیار زیادی رو در عرصه های مختلف بتونه انتقال بده. این ویرچوالایزیشن اساسا کار رو عجیب رویایی کرده، یعنی با حداقل امکان هاردویر میتونه در یه فضای مجازی که ممکنه در یه نقطه از جهان باشه، در نقطه دیگری از جهان شما بتونید به همون دست پیدا بکنید. یه سری مقولات ایمنی هستند که البته من فقط به عنوان اشاره میخوام فقط عنوان کنم. اگه یه روزی شما دوست داشتید من میتونم در این زمینه اطلاعات جمع‌آوری بکنم در زمینه انکرایپشن که خیلی اهمیت داره و این پروتکل‌های ایمنی مثل SSL و امثال هم و از جنبه‌های خطرناکی که با عنوان سوشیال انجینیرینگ مشهوره توی IT که این به اصطلاح میگن که بر بنیاد ماهیت همکار همدردانه انسان این سوشیال انجینیرینگ شکل گرفته، یعنی انسان ها تأثیر میپذیرن از اینکه افرادی ازشون درخواست کمک بکنن و این مقوله در حوزه IT خطرات زیادی رو برای کسب اطلاعات به وجود آورده. به عنوان نمونه مثلا یه سری ایمیل ها هستن مثل فرض کن بهشون میگن فیشینگ، البته با phishing یا scam اینطور عنوان هایی. اینها خطرات زیادی واقعا ایجاد کرده که به نظر من این فعالین دوستانی که این اتاقای مجازی رو دایر میکنن خیلی اهمیت داره به این چیزها اهمیت بدن که خصوصا ممکنه کسی از داخل ایران آنلاین بشن و این خیلی اهمیت داره که برای جان آنها، برای امنیت آنها واقعا ما روی این نقاط اهمیت بدیم و تکیه بکنیم و راه حل ها و از این دستاوردهای تکنولوژی که به خصوص در قبل راحتی میتونیم جمع بکنیم، یعنی مسئولیت ها رو واقعا در این جنبه ها تقسیم بکنیم و این اطلاعات رو به شکل گسترده انتقال بدیم، چون خیلی اهمیت داره. یه مسئله دیگه هست، مسئله آمار هست. این آمار در واقعا کامپیوتر در میزان شنونده ها، میزان کسانی که به این سایت های مختلف اینترنتی دست ارتباط دارن اهمیت داره. مثلا یک سایت مجازی به راحتی میتونه میزان مراجعه به یک مقاله خاص رو ارزیابی بکنه، میزان مراجعه به کل سایت رو ارزیابی بکنه، موقعیت رسانه‌ای خودش رو در چارچوب خواننده ایرانی در این انترناسیونال جهانی بررسی بکنه و همه اینها از اون فضای بلوف و نمیدونم ارزیابی های غلط از موقعیت آدم ها، از موقعیت جریان های سیاسی آدم بری میشه و به یه موقعیت عینی تری دست پیدا میکنه. اگر همه این عناصر رو بذاریم کنار هم، میبینیم که در حوزه فرهنگ، سیاست، ادبیات، هنر جنبه‌های بسیار جدی هست که اگر ما از کنار اینها بگذریم واقعا در این وانفسای سرکوب نظام جمهوری اسلامی ممکنه بازنده باشیم واقعا و ممکنه خطراتی رو برای کسانی که در داخل ایران هستن ایجاد بکنیم. بنابراین مسئولانه اینه که با هر تجربه جدیدی که برخورد میکنیم، چون ماهیت کار امروز این فعالین و کنشگران جنبه های قوی اجتماعی داره و تأثیر میذاره رو زندگی و ایمنی دیگرانی که در داخل کشور هستن، من از این چیز میخوام خدمتون بگم. اگر مایل بودین و خواستین برنامه بذارین، من در همین حوزه های ایمنی از جمله این سوشل انجینیرینگ و این شیوه های به اصطلاح اینکرایب تو نمیدونم این چیزا میتونم جمع آوری بکنم و به صورتی که بتونم کمک کرده باشم در اتاقتون شرکت بکنم برای آینده. خیلی ممنون از این وقتی که من دادید. البته چون واقعا این دامنه این صنایع مجازی خیلی گسترده است، من نتونستم، شاید پراکندگی زیاد کردم، ولی امیدوارم که انتقال داده باشم اون نقاط حساسی که فکر میکردم اهمیت داره در یه جایی حتما به یه شکلی روش بحث بشه و به اطلاع کسای دیگه برسه، چون به سادگی واقعا کسانی بودن که در خطر افتادن و واقعا این اهمیت داره که واقعا تا حتی الامکان اطلاعاتمون دقیق بکنیم، آماری بکنیم و از بسیاری از این خطرات که جنبه جدی با حیات آدمهایی که در داخل فعال هستن واقعا اهمیت بدیم و راهکار پیدا بکنیم. خیلی ممنون، شبتون بخیر و گوش میکنم صحبتتون. خب مرسی از صحبت‌هایی که کردیم. کیانوش عزیز، نوبت شما بود، دستتون افتاد، من نمیدونم الان میخوای. آره بسیار خب، پس میخوای صحبت بکنی. خب پس میکروفون رو بگیر. اولا سلام میکنم به دوستان حاضر در اتاق فرهنگ گفتگو و تشکر میکنم از سخنران قبلی، آقای زاگروس بود بله، که اعلام آمادگی کرد برای اینکه اطلاعاتی رو ارائه بکنه برای در امان ماندن کاربرانی که در ایران هستن و علاقمند به مسائل سیاسی هستن و به دام این ارتش سایبری و یا سپاه پاسداران نیفتن. من در دور قبل در 4 مورد صحبت کردم، درباره عصر دیجیتال، درباره وضعیت رسانه‌های دیجیتالی در ایران، در باره ارتش سایبری و تأثیر رسانه‌های دیجیتالی بر جنبش سبز و قیام مردم در تونس. جنبه‌های منفی که در واقع تأثیرات منفی که گذاشته اینه که از اینترنت هم میزان که نیروهای مترقی و دموکرات و سکولار سود میبرن، به همان میزان نیز نیروهای مثل القاعده، گروه‌های مرتجع سنی و یا شیعه هم در واقع سود میبرن. امروز قم یکی از کامپیوتری ترین یا دیجیتالین شهر ایران هست. یعنی همین آخوندهایی که شما میبینین و اونها رو مرتجع خطاب میکنین در بهره‌وری از وسایل دیجیتالی از سایر مردم شاید جلوتر باشن. ما یکی از نشانه های دیگه‌ای که این رسانه‌های دیجیتالی تأثیر گذاشت روی اسلام سیاسی در منطقه هست. ما می‌بینیم این اسلام سیاسی در ابعاد مختلف از القاعده بگیر تا بیا تفکرات جریانات دیگه‌ای که در منطقه فعالیت می‌کنن تا اون حلال شیعه یا به اصطلاح نیروهای یا اسلام سیاسی شیعه از لبنان گرفته تا ایران و پاکستان و عراق رو دارن در واقع یه شکلی متحد میشن. امروز اگر با یه چشم تیزبین نگاه بکنیم به منطقه میبینیم که حکومت ایران، خامنه ای و دولت احمدی نژاد در تمام تلاششون اینه که هرچند در داخل نیرو از دست دادن، در خارج از ایران در منطقه دارن نیرو جذب میکنن، نیروهای شیعه، و این رو تبدیل به یک اهرمی میکنن تا از غربی ها در واقع یا در منطقه ابراز وجود بکنن. یعنی تناسب قوا رو دارن به گونه‌ای تغییر میدن که غرب همون جوری که مثلا با عربستان برخورد میکنه، یعنی در مقابل نفت و چیزهای دیگه یک امنیتی رو به این کشورهای مرتجع عربی میدن، به اینها هم بدن. یعنی تمام دعواشون اینه که شما همون جوری که با عربستان و سایر کشورها در برخورد میکنیم باید به ما هم قدرت ما رو هم قبول کنیم. منظور تأثیر رسانه ها، تأثیر ابزار دیجیتالی بر تحولات سیاسی منطقه هست که داره همینجوری پیش میره. من از اونجایی که آقای احمد تقوایی نوبت گرفتن، چون ایشون یکی از در واقع میشه گفت متخصصین در این زمینه هستم و واقعا هم حرف سخن زیادی دارن، من از ادمین اتاق میخوام که برای ایشون یک وقت بیشتری رو بذارن که بتونن ما استفاده بکنیم. البته خب قبل از ایشون دوست دیگه‌ای در نوبت هستم، بعد از اون آقای تقوایی. من مایکرو رها میکنم برای آقای خانم کمونیسم. بله آقای کمونیسم عزیز، بفرمایید صحبت بکنید. بله با سلام بزنید همه عزیزم. راستش این چیز اینترنت هم یک وسیله ارتباطی است. قبلا طبقات حاکم همیشه در هر دورانی ارتباطاتشان را داشتند، حالا کند بوده، عقب مانده بوده، اینها را همه میدانیم. اون کسی که از ارتباط محروم بوده در واقع اون طبقه پایین جامعه بوده همیشه. حالا امروز ما رسیدیم به جایی که امکاناتی تکنولوژی پیدا شده که طبقات پایین هم در واقع از وسائل ارتباط جمعی هم برخوردار شدن. این در واقع یک پیشرفت اساسی است برای طبقات پایین جامعه. حالا طبقات بالا قبلا حتی اگر میخواستن هر گونه ارتباطی، هر گونه خرابکاری در جنگ ها، در کشورهای همدیگه انجام بدن، از طریق جاسوس ها و غیره و غیره این را پیش میبردن. حالا امروز که دیگه تمام امور بانک ها و ارتش و دولت ها و همه اینها در واقع از طریق اینترنت پیش برده میشه، از این کانال هم در واقع نبرد اونها یا جاسوسی اونها و خرابکاری اونها هم ادامه داره، به هر حال به شکل دیگری از طریق اینترنت. ولی و همیشه سرکوب هم در کشورها بوده برای طبقات پایین و جلوگیری کردن از تشکلات، انتشارات، بیان، همه اینها وجود داشته. چیزی در واقع فرق نکرده، فقط تکنولوژی فرق کرده، امکانات تغییر کرده. این یکیش. اما در مجموع بعضی ها معتقدن که اینترنت یک مسئله، یک امر مجازی است. برای من این عجیب، مجازی به چه شکلی؟ مثلا ما الان اینجا جمع شدیم بهش میگیم اتاق، این اتاق فقط یک اسمه، این مجازی نیست. ما انسانای واقعی هستیم، صدامان هم واقعیه، از یک ارتباط جمعی هم استفاده میکنیم، مثل تلفن، مثل تلویزیون. آیا اونها هم مجازی هستند به این معنا؟ من حتی میتوانم از طریق اینترنت کار بانکیم رو انجام بدم، در واقع همه کار انجام بدم، خرید و فروش بکنم، پول واریز کنم، پول واریز بشه، هزارها کار میتوانم انجام بدم. بنابراین امری مجازی نیست، این واقعی است، بخشی از زندگی ماست، ولی خب استفاده میشه. اما در واقع این مسئله هست که دولت ها الان بیشتر سعی میکنن مردم استفاده نکنن از اینترنت یا وسائل دیگری، مثل البته اینترنت بیشتر اهمیت داره، چون که هر حتی شما صدا یا نمیدونم تصویر، هر چیزی را از هر چیزی بردارید از طریق اینترنت به راحتی میتونید در اختیار میلیون ها انسان شما قرارش بدید. بنابراین اینترنت از اهم برخوردار، اینترنت میتونه تمام اون چه که در دنیا وجود داره، تمام امور زندگی بشری را به در اختیار همه بگذاره. این اون مسئله است که عرض کردم به نفع طبقه پایین جامعه تمام شده، هرچند بالایی ها به خاطر منافع خودشان این دم و دستگاه را راه انداختن، این ارتباط جمعی را. بنابراین من فکر میکنم اگر دولت ها خرابکاری که میکنن در سایت ها یا غیر و بیره، این دلایل سیاسی خودش را داره. بنابراین قبلا سازمان های سیاسی را بازداشت میکردن یا اعدام میکردن، شکنجه، حالا از طریق اینترنت سعی میکنن که صداشان را خفه بکنن، در واقع به این شکل، ولی تواناییش را ندارن، چون ایجاد کردن سایت ها برای طبقه پایین هم امکان پذیره و گسترده هم امکان پذیره. به همین خاطر این دعوا ادامه پیدا خواهد کرد. شیوهی هم نیست که اگر علیه طبقه پایین استفاده میشه علیه خود بالایی ها هم استفاده نشه. به هر حال امروز پایینی ها هم از متخصص برخوردارند، الان به احزاب سیاسی نمیدونم اینا هم که مراجعه بکنید متخصص در درونها هست، سایت را میندازن و مواظبش هم هستن، حتی کار کشیده به جایی که در واقع خود پایینی ها هم به دم و دستگاه ها یا اینترنت یا سایت های رژیم ها هم حمله میکنن. تا این حد به هر حال این شیوه غلطه، ولیکن وجود داره و کسی هم این شیوه حمله کردن به سایت ها و نمیدانم و ممنوع کردن اونها کسی جز دولت ها نبوده و نیست. این اون چیزیست که بایستی بهش تأکید کرد. فقط دولت ها هستن، اون سیاستمداران، حاکمین هستن که در واقع میخوان مانع بشن از استفاده اینترنت از طریق مردم، چرا که به ضررشان. مردم خواهان آزادی هن، در حوزه اینترنت هم همینطور هست. این یکی از اون مسائلی است بایستی بهش توجه بشه. اما خود اینترنت یه کارم انجام میده به ضرر دولت هاست، اون طبقه حاکم هست. در واقع جا افتادن کامپیوتر و اینترنت در جامعه بشری سطح زندگی را خود به خود فشار میاره که بالا بیاره. شما وقتی سعی میکنید از کامپیوتر استفاده بکنید، در واقع سطح دستمزدها باید بالا بره، شرایط زندگی باید تغییر کنه، مدرن بشه. بنابراین از این کانال هم که دیگه در دنیا امروز جا افتاده، یک فشار اقتصادی هم، یک فشار سیاسی هم در واقع و اعتراضات اجتماعی را به این شکل اینترنت در جوامی عقب مانده مانند آفریقا و آسیا و غیر و بیره در واقع دامن میزنه. این هم اون نکته ایست که بایستی روش تأکید بشه. به حال من حرفم تمام اینها بود، اما یک نکته هم آقای زاگرسی اشاره کرد. من خواهش میکنم اگه میشه همین حالا وقت بهشان داده بشه، به حال بیان اون نکات امنیتی که به درد همه ما خواهد خورد استفاده کنیم ازش. ممنون میشم، تشکر. خب مرسی کمونیسم عزیز از بحثتون. خب آقای تقوایی شما هستین. سلام دوستان عزیز، صدای من لطف کنین به من بگین میاد. بله خب چون میکروفون تازه گذاشتم صدا مطمئن نبودم. خیلی خیلی ممنون و خیلی هم از لطف آقای کیانوش اظهار لطفشون به من. من ولی مطمئنم بسیاری دوستان بیشتری در این اتاق هستن از من، بیشترم راجع به مسئله اینترنت میدونم. تا اونجایی که من ولی فکر میکنم در این موضوع که الان در حقیقت موضوع اصلی بحث ما اینجا اتفاق نوشته شده، نقش اینترنت یا رسانه ها و رسانه های دیجیتال در تحولات سیاسی، من به سه تا حوزه یا بخش چهار حوزه کلیدی رو برای من مهم هستش در این زمینه که موضوع مورد بحث هستش و به هر چهار تا سعی میکنم اشاره کنم. خیلی از بعضی از این بحث ها رو این دوستان همین اتاق سالیان سال پیش هم بهش اشاره کردن، از جمله مثلا در اتاق فرهنگ و گفتگو فکر میکنم اولین اتاقی بود که خودشو کمون اینترنتی خطاب کرد اگر اشتباه نکنم. اولین چیزی که مهم هست توی بحثی که الان جریان داره اینه که ما در دورانی داره زندگی میکنیم که واژه یک کمون ها و کامیونیتی ها که تا کنون ما میشناختیم در تاریخ بشر، این یک حوزه جدیدی در یه حوزه جدیدی هم امکان پیدایش پیدا کرده. کمون ها یا جا کمیونیتی ها مناسبات پیدایش مناسبات بین انسان ها در یه فضای ویژه هست. در نتیجه این یکی از ویژگی های خیلی خیلی اساسیه که برای اولین بار بشر و انسان تونسته خارج از حوزه های جغرافیایی خودش و حوزه ها و محدوده های مرز های ملی یا حتی بتونه واردی مناسبات دو طرفه بشه و یک علاقه مشترک خودش رو بتونه روزانه در یک کمونی منعکس بکنه. نمونه خیلی برجستش هم دوستمون دقیقا زد، مانند فیسبوک. و فیسبوک واقعیتش اینه که قبل از این که حتی فیسبوک بیاد، ما همین اتاق اینترنتی فرهنگ گفتگو خودشو کمون اینترنتی خطاب کرد. و امروز نقشی که سوشال به اصطلاح نتورک ها در سازماندهی مردم داره ایفا میکنند قابل انکار هستش. این نکته دومی که و یعنی من چه یه پیام اومد ببخشید حواسم پرت شد. بنابراین این مسئله رو امروز ما در همه جا داره میبینیم، در همه کشورهای دنیا داره این اتفاق میفته، یک شکل گیریه. در کشور ما در تونس دیدیم و دیگه به طور روشن در تونس از این صحبت میکنن. ما امروز نقش کلیدی این کمون ها رو در جامعه ایران داره میبینیم، در فضای که شکل داره میگیرن، موازی هم هستن، به هم کمک میکنن و داره کشورهای مختلف و تحت تاثیر پالیتیک سیاست در کشورهای مختلف و تحت تاثیر خودش قرار میده. من برای که وقت نباشه این از این میگذرم، یعنی مجبورم سریع دارد بشم، چون هر کدوم از اینها چگونگی استفاده از اون بر سیاست یکی از بحثایی مهمی که ما باید انجام بدیم. ما معمولا در 10-15 سالی گذشته که این بحث 10 سالی که در حد شکل گرفته 8-9 سالی شکل گرفته، یکی از مسائل بود که پذیرشه که همچین اتفاقی داره میفته. حالا خوشبختانه الان ما یه قدم باید بریم جلوتر ببینیم دقیقاً چگونه ما میتونیم از این استفاده کنیم. دومین پدیده‌ای که به نظر من خیلی خیلی کلیدی هستش در این داستان جدید، این بحثی که الان اینجا هست، پایان دادن به انحصار دولت‌ها بر اطلاعات هستش. تقریبا در تمام این حوز کشورها، چه در کشوری مثل ایران و چه در کشوری مثل آمریکا، به انحصار دولتی که از طریق یک شبکه گسترده اطلاعاتی حفظ می شدن این اطلاعات، دیدیم به سرعت داره این نظام جدید به اینها داره پایان میده، انحصار پایان میده، حتی در مخفی ترین مناسبات، از جمله این ویکیلیکسی که همین چند وقت شاهدش بودیم، همین داستان این دیروزی که هفته‌ای که داستان مذاکرات فلسطین و اسرائیل داره به نام ورقهای سفید یا کاغذهای سفید داره منتشر میشه و غیره، که تمام اون چیزایی که ظاهرا مخفی ترین مناسبات دیپلماتیک بوده و از اون دولت‌ها داره استفاده که از طریق مثلا شبکه های مختلفشون داشتن حفظش میکردن، این اومده بیرون، یعنی اومد کسی دیگه، کسی نمیتونه. پریروز برای تمام همین خبررسانی باعث شد که تمام داستان اندونزی و شکنجه هایی که اونجا هست در تایلند، در مناطقی که ارتش داره عمل میکنه، همه اینا بیاد و مردم آگاه بشن و بدونن چی داره میگذره، و اینا همش مخفی بوده و خوشبختانه ما با دنیایی داره وارد میشیم که مفهوم پنهانکاری قدیمی کهنه، پنهانکاری به معنی که دولت ها میتونستن منبع قدرتشون بود و از طریق این پنهانکاری و اطلاعات رو بتونن حفظ بکنن، نذارن خارج بشه، در حقیقت ادامه حیات میدادن بعضی از اینها، بعضی از نظاماشون، اینو از بین برده. بنابراین این دومین بزرگترین دستاوردی هستش و فکرم میکنم که یکی از جالبترین اتفاقاتی که داره میفته، گرچه ما داره به اصطلاح ارتش مرتباً این نیروهای دولتی نظامی اطلاعاتی کشورهای مختلف داره سعی میکنن که محدود بکنن این علنی بودن و آشکار بودن این اطلاعات برای مردم، ولی خوشبختانه یک دریایی از سربازان جوان هستن که دائما با اینها داره درگیر میشن و باز میکنن درهای دیگری رو به روی آزادی اطلاعات در فضای سایبر، و در نتیجه نقش این حرکت در دموکراسی شدن مناسبات سیاسی یک احتمالاً خیلی بیشتر از این است چیزی خواهد بود که شاید امروز حتی ما به تصور اون بیاییم. سومین حوزه‌ای که به نظر من با اینترنت، قبلا هم چندین سال پیش هم گوش تو همین اتاقا فکر کنم بحث راجبش وجود داشت، مسئله شکل فضایی که در اون ثروت‌های جدیدی در جامعه در حال شکل‌گیری هستش، و این خب چون ما الان بحث سیاست رو میکنیم، ثروت‌های سیاسی، این خیلی مهم استش که در ما برای اولین بار ما یک فضایی به وجود اومده در دنیا که میتونه سیاست خارج از به اصطلاح اون نظام قدرت بتونه انباش بشه و قدرت انجام انباش بشه. یکی از مسائل کلیدی که دولت ها این بود که چگونه میتونن این نظام هژمونیکشون رو حفظ بکنن، نظام قدرت شاید جلوگیری کردن از انباشت سرمایه سیاسی، چه به شکل یکی از سرمایه سیاسی شکل بحثای گفتمانی با دولت ها به شدت با این جلوشون میگرفتن تا زمانی که یکی از بحثای مهمه، اگه دوستان با بحثای هابرماس حتما بیشتر از من اطلاع دارن، هابرماس همیشه معتقد بود که این امکان وجود نداره که ما پاور دانش بتونه نقش کلیدی بازی بکنه در جنبش های سیاسی به خاطر انحصار دولت ها بر نظام اطلاعاتی. این به هم خورده، در چه ما امروز دولت ها نقش دفاعی داره بازی میکنن در تمام کشورها، نقش دفاعی داره بازی میکنن در گفتمان سازی، نه نقشی که در گذشته نقش تسلط داشت. امروز نقش گفتمان سازی اساسا داره از حوزه های رسمی، از حوزه های رسمی و دولتی به حوزه های مردمی و خارج از نظام های قدرت داره منتقل شده. شما فقط در گفتمان هایی که در فاصله 8 سال گذشته در تاریخ در ایران شکل گرفته از لحاظ موضوعاتش، ما 100 سال برای دموکراسی، 100 خورده ای سال حداقل برای بحث دموکراسی در ایران در جریان داره پیدا میکنه، ولی شما در این 10 سال گذشته ببینید چگونه با مفاهیمی چون حقوق بشر، دموکراسی، چگونه تو گفتمان ریش و این جامعه ایران تو خونه ها داره نفوذ میکنه، علارغم خاص دولت در مجلس ایران داره مجبور بشه کمیته حقوق بشر برای گول زدن مردم بسازه. این موفقیت موفقیتی است که نصیب ما این نظام، این فضای سایبری کرده، این به خاطر دولت قدرت نداره اینو کنترل بکنه، درنچه ما نقش کلیدی رو داره بازی میکنیم، یعنی امکان داره که ما بتونیم بازیگر اصلی، ما منظورم مردم در مقابل نظام های دولت استبدادی و حتی نظام های دیکتاتوری که میخوان مقابل مردم پنهان کاری میکنن، داریم اینه که اینها مردم داره نقش گفتمان سازی داره بازی میکنن بیشتر و بیشتر و از اون انحصار به اصطلاح دولتی خارج میشن. این یکی از اشکال انباشت سرمایه در جامعه ماست، چون این گفتمان ها در کجا داره انباشت میشه؟ در یک نظامی که فضای سایبر هستش، چون اگر در یک دونه حزب که در دانشگاه تهران بود تا الان از بین رفته بود این گفتمان، هم که سالهای سال تلاش شد و این بردنش، ولی دیگه نمیتونن، چون این گفتمان حقوق بشری هر روز در یک به اصطلاح دایره ای تمام فضای ایران رو داره مشغول میکنه. حالا چقدرش به کی به اون خونه میرسه، کی به اون ده میرسه، ممکنه دیر و زود داشته باشه، ولی جلوگیری دیگه قدرتش کسی نخواهد داشت که ازش جلوگیری بکنه. و این انباشت سرمایه سیاسی، چون فقط البته تو اقتصاد هم همین هست، ما حوزه اینترنت شکل گیری یک ثروت نوین هستش تو جوامع، حتی هم مغازه هایی که اینترنتی که همه از آشکار یا به قول اینها ریل استیت اینترنتی، اینا همش بحث اقتصادی کاری الان بوندن، من فقط در حوزه سیاست داره که چگونه انباشت سیاسی داره به وجود میاد که برای دموکراسی کلیدیه، چون یکی از دلایل ضعف تاریخی این تحول دموکراتیک شدن کشورهای عقب افتاده این بود که هیچ وقت گفتمانهای دموکراسی تداوم نمیتونست پیدا بکنه. این رو، این تداوم رو این فضا برای ما به وجود آورده. بنابراین من دیگه از حالا به بعد هر چی جلوتر میریم، ما فضا مجبور هستش جامعه ما از لحاظ سیاسی خودشو بازتر بکنه، بسته‌تر نمیتونه بکنه، چون سقوط خواهد کرد. همه این دولت ها که امروز داره میبینیم زیر فشار هستن، حتی دولت نیروهای صحبت دیروز راجع به فرزند گروه های فلسطینی هستش که تو مذاکره بودن. خب اینها امروز اینها هم مجبور هستن خودشونو، حتی نیروهای دموکراتیک هم مجبور هستن، تمام بحثایی که در درون سازمان های سیاسی الان داره جریان پیدا میکنه. واقعیتش اینه که در قدیم در محدوده یه سری اتاق باقی میموند و هیچ وقت هم ملت ازش مطلع نمیشدن، هیچ وقت. امروز میاد وسط، همه میتونن، حالا بعض وقت به افراد میره، بعض وقت توهینام میشه، همین صحبت هایی که بین سازمان ها و افراد سازمان ها سر مسائل هست در نتیجه. و اینها خوبن برای که اینا داره انباشت، جلوه از انباشت سیاسی در جامعه ما و تداوم این انباشت هستش، چیزی که ما در گذشته داریم. برای همین مگه من بخوام مجردن، چون بحثم زیاد اگر میدانی شد، من نظرت میخوام این که سه تا نکته بنابراین خلاصه بکنم به نظر من کلیدی هستش. یکی شکل‌گیری کمون‌های اینترنتیه. چالش کمون‌های اینترنت، چالش ما چی هستش در این زمینه؟ این که مفهوم احزاب مدرن رو در حوزه کمون‌های اینترنتی چه از منظر سیاسی و چه از نظر تشکیلاتی بتونیم بازخوانی بکنیم، بازنویسی بکنیم. این به نظر من چالش سیاسته. مشکل کنونی جنبش‌های سیاسی این هست که در حوزه هنوز، اگر واژه حزبی هنوز استفاده بکنیم درست بشه، ما هنوز کمون‌های اینترنتی رو نتونستن تحول پیدا بکنن به یک بازیگر، یک نوع نهادهای حزبی نیمه حزبی. حتی بزرگترین اینها که موومنتی که در آمریکا به نام مووان درست شد، خودش هنوز نتونسته تبدیل بشه به یک حزب سوم آمریکا، با اینکه میلیون نفر آدم رو میتونه بسیج بکنه. و این چرا و چرا نمیتونه؟ اینها من نمیگم حتما، یکی از چالش هاست، من حداقل به عنوان چالش میبینم. دومین چیزی که به نظر من مهم هست این هستش که ما باید بتونیم این فرایند انباشت سرمایه رو، انباشت سیاسی رو که با دومین ثروت های سیاسی رو که داره شکل میگیره رو، باید سعی بکنیم تا اونجایی که میتونیم این ثروت ها دموکراتیزه بشه در حوزه سیاست. آقای کیانوش به درستی داره میگه که حوزه سیاست، حوزه فضای سایبر، فضای رقابت هست. به همون شکلی که ما داره سرمایه های سیاسی دموکراتیک شکل میگیره و گفتمان های سیاسی دموکراتیک، به همون شکل میتونه فضای سیاسی، فضای اینترنتی انباشت بشه از گفتمان های ضد دموکراتیک و در نتیجه این لطمه بزنه، یعنی کند بکنه فضای دموکراتیزه شدن ما، این حرکت این جامعه رو. یکی از مهمترین بحثای ما اینه که حداقل جلوگیری بشه از تسلط گفتمان های غیر دموکراتیک در حوزه به اصطلاح، در حوزه دوزه به اصطلاح سایبر و مسئله چگونگی انباشت شد. و سوم اینه که ما باید از پایان یافتن به انحصار دولت ها و رو شدن هرچه بیشتر اطلاع، هر چند ممکنه خیلی از این اطلاعات ها برای کوتاه مدت احساس بشه به ضرر ما تموم بشه، به ضرر به اصطلاح نیروهای دموکراتیک تموم بشه. ولی به نظر من هر چی پنهانکاری در حوزه سیاست، هر چی این پایان داده بشه به انحصارهای سیاسی، انحصارهای اطلاعاتی و مردم و مناسبات سیاسی در جان اوپنتر بشه، بازتر بشه، به همون درجه هم به نظر من فرایند دموکراتیزه شدن جوامع تسریع خواهد شد. من فعلا همینجا این سه نکته رو بس میکنم و ببخشید، خیلی هم متشکرم از شما. سلام به دوستان عزیز و تشکر از آقای احمد تقوایی. امیدوارم که صدام باشه. دلیل صدا هست؟ بله. مرسی آقای تقوایی، واقعا تشکر میکنم. بازم وقت بگیرین چون به هر حال در این زمینه حقیقتا پیشکسوت هستین و در این بارا سالها صحبت کردین. آرش کمانگیر عزیز بفرمایین. بله نوبت شماست. بعد نمیدونم دست کسی افتاد یا نه، ولی من این آرش کمانگیر، مزدوش و دلیر رو میبینم. بفرمایید. بعد گرفتم ولی تقدم همیشه میدم به شرکت کنندگان در اتاق. خواهش میکنم شما بفرمایید. صدا هست دوستان؟ اگه یه دو به من بدید ممنون میشم. بله بحثی که آقای تقوایی کردن راجع به تشکیل کوبان های اینترنتی و بحث جلو بردن فضای دموکراتیک یا گفتمان دموکراتیک، مسلط کردن گفتمان دموکراتیک، من اینجا یه مشکلی که با بحث جناب آقای تقوایی دارم این مسلط کردن گفتمان دموکراتیکه، چون گفتمان دموکراتیک یه بار ارزشی داره که با مسلط کردنش به اصطلاح تضاد داره، چون شما به محض اینکه بخواید یک گفتمان دموکراتیک رو مسلط بکنید از حوزه دموکراسی دیگه خارج شدید و این مشکل ایجاد میکنه، مگر اینکه ما بیایم نوع جور دیگه ای توضیح کنیم، یعنی تلاش بکنیم گفتمان مدرن رو مسلط بکنیم، یعنی ارزش های مدرن رو مسلط بکنیم. این مسئله یه که به ذهن من رسید راجع به بحثی که آقای تقوایی کردن، چون به خودی خود اگر ما بخوایم گفتمان دموکراتیک رو مسلط بکنیم ممکنه یک گروه سازمان یافته اداری که بودجه داره، توان داره و امکانات مالی داره، همین پالتاک خودمون مثلا، وارد حوزه پالتاک بشه مخفیانه و خب با 10 نفر خیلی راحت من همین امروز بگم که میشه همین فضا رو با 10 تا آدم سازمان یافته کاملا تحت کنترل داره بود و تا یوزرها بیان متوجه بشن چی شده و چی نشده 2-3 سال گذشته، 10 تا آدم دیگه. حالا جلوی یه رژیمی که این همه پول جلوشه، این همه به اصطلاح امکانات داره، این براش زیاد کار سختی نیست، اتفاقا یه شغلیه که خیلی ها هم دنبالش میرن چون خیلی راحته و درآمدی داره و به اصطلاح امکاناتی هم داره که خیلی راحت دنبالش میرن. برای من اینجا با اینکه مثلا فقط گفتمان دموکراتیک حاکم بشه توی فضایی که به اصطلاح متعلق به مردمه زیاد با این بحث موافق نیستم، چون همین گفتمان دموکراتیک میتونه مثلا سنت رو حاکم بکنه توی همین پالتاک به روش مختلف. یه سری ارزش هایی که حالا توی جامعه ایران وارد شده و همین ارزش هاست که اتفاقا جمهوری اسلامی رو به چالش گرفته، همین ارزش ها رو توی همین پالتاک به اصطلاح از بین ببره و صداهایی که دارن راجع به این ارزش ها صحبت میکنن رو خفه بکنه، چون دموکراسی به نظر من نوعی پولیارشیه، یعنی مراکز قدرتی باید توی جامعه وجود داشته باشن، متکثر باشن که این مراکز قدرت با هم به شکل عقلانی برخورد بکنن. اگر ما بخوام یه سیمولیت بکنیم این پالتاک یا فضاهای دیجیتال رو، بیشتر یه فضای آنارشی رو میتونیم توش به صلاح پیدا بکنیم و توی این آنارشی اگر یک گروه سازمان یافته وارد بشه که پشتیبانی داشته باشه به راحتی میتونه این آنارشی رو تحت کنترلش در بیاره، مگر اینکه در برابر این گروه سازمان یافته گروه‌های سازمان یافته دیگه هم باشن که به اصطلاح با این رقابت بکنن و این به نظر من کمبود این فضاهای دیجیتال. به نظر من رویکرد احزاب سیاسی باید خصوصا اونایی که خارج از کشورن باید این باشه که حداقل 90% وقتشون رو بذارن روی این فضاها. چرا؟ چون حزب موقعی معنی پیدا میکنه که با جامعه ارتباط داشته باشه. یعنی اگر شما بخواید در علم سیاست یه نگاهی بکنید به حزب، حزب یکی از به اصطلاح پایه‌های جامعه مدنی که بین مردم و قدرت واسطه میشه. احزاب سیاسی خارج از کشور این پایه ارتباطشون هم با قدرت قطع شده، هم با مردم داخل کشور قطع شده، و تنها راهی که فعلا وجود داره برای استفاده از رسانه ها و فضاهای به اصطلاح اینترنتی، که این حکم میکنه که این احزاب برنامه ریزی بکنن و سعی بکنن به شکل خیلی جدی سازماندهی شده توی این فضاها وارد بشن و سعی بکنن گفتمان مدرن رو جایگزین گفتمان سنتی بکنن، چون در نهایت دموکراسی از مدرنیته بیرون میاد، از سنت دموکراسی هیچ وقت بیرون نمیاد، اینو فراموش نکنیم. هیچ وقت لوی جورج افغانستان دموکراسی بیرون نمیده. ما زمانی میتونیم اگر دنبال دموکراسی هستیم به دموکراسی برسیم که اول به عقلانیت مدرنیته برسیم و بعد به دموکراسی. تا زمانی که نرسیدیم به عقلانیت مدرنیته، دموکراسی یک شعار بیشتر نمیتونه باشه. برامانی من فقط راجع به بحثی که جناب آقای تقوایی مطرح کردن این نکته رو عرض بکنم خدمت ایشون که با این بحث، چون بالا یا واسه من مفهوم نیست یا ایشون درست وقت کم بود بحث رو باز بکنن که باید گفتمان دموکراتیک حاکم باشه، یه مقداری به اصطلاح چالش دارم، چون نمیتونم خوب این مسئله رو درک بکنم، چون به بحث این که گفتمان دموکراتیک حاکم بشه همه باید صحبت بکنن و اون همه یه عده سازمان یافته در برابر انبوهی بی سازمان. من اینو بارها توی پالتا گفتم، توی کتاب یادم نیست اسمشو، قدیمی بود خوندم، که 5 تا دوز زدم به یه قافله و بعد همه رو لخت کردن، بعد این قافله رسید به شهر، دیدن که تو این قافله 100 تا مرده، همه هم گردن کلفت. حاکم شهر ازشون پرسید شما 100 تا بودید، اینا 5 تا بودن. رئیس قافله یه جواب خوب میده، میگه اینا 5 تا با هم بودن، ما 100 تا تنها بودیم. و این مشکلیه که متاسفانه توی گروه های مخالف خیلی دیده میشه، یعنی اینکه سازماندهی، جمع شدن، ایجاد گروه، حتی جدی گرفتن این فضاهای دیجیتالی که اتفاقا تنها جایی هم که میتونن به شکل واقعی فعالیت بکنن همین فضاهای دیجیتالیه، که به اون شکل تا حالا من نمیدونم جدی گرفته شده باشه. یعنی اگر ما به عنوان یه جایی که بحث میشه و توی این بحث ها سعی میشه که یه سری حقایقی باز بشه، پالتاک مثلا یه جایی که میشه توش بحث کرد، بحث های نوشتاری توی فروم ها هست که البته اون بحث ها رو هر کسی نمیتونه بکنه، چون بحث های تخصصیه، معمولا وقتی بحث نوشتاری میشه تخصصی تر هم میشه. اما تو همین فضای پالتاک اگر نگاه بکنیم تعداد یوزرهاشون، میبینیم که این تعداد یوزرها هیچ تناسبی با فعالین سیاسی خارج از کشور نداره. یعنی یا فضایی که ایرانی ها بیشتر ازش استفاده میکنن، چت روم های یاهو مسنجر، اونجا هم میبینیم که حضور اصلا وجود نداره یا حضور خیلی کم رنگه، حضور به اصطلاح احزاب سیاسی خارج از کشور. اینه که من فکر میکنم که باید کلن کسایی که حالا توی احزاب هستن و میتونن نظر بدن توی گروه های که تشکیل میدن یا جمعیت هایی که درست میکنن خارج از کشور، به این مسئله باید به شکل خیلی جدی به اصطلاح نگاه بکنن. حالا منظور شما من این پالتاک خالی رو نمی، حتی همین پالتاک حالا درسته که با ایران ممکنه یه ارتباط ضعیفی به اصطلاح برقرار بکنه، اما بین خودشون این ارتباط رو برقرار میکنه. من دلیل جا میتونم اینجا یه تبلیغ بکنم یا نه؟ اگه نمیتونم که نگم، اگه اجازه دارم چون برای اتاق من یه برنامه از هفته دیگه گفتم به مثلا توی اتاقت اعلام بکنم یا نکنم، اگر اوکی یه دو بزن. بله بله، ولی من سه شنبه آقای فرخ نگهدار، سه شنبه فکر میکنم دوم فوریه باشه دیگه، آره سه شنبه آقای فرخ نگهدار ساعت 7 اتاق ایران جواد، دوستان حتما بیاین. اونجا جلسه هست، گفتگوی هست. البته احتمالا اگه نتونیم اتاق کنترل بکنیم، ردن همه جز اونایی که میشناسن من و اونایی که آدم های جدی هم و شناخت دارم ازشون، اونه که دوستانی که میخوان حتما تشریف بیارم. موضوع اتاق هم هست اصلاحات، چالش ها و فرصت ها. فرخ نگهدار، اتاق ایران جوان. مرسی دلیل جان، متشکرم. بله گفته بودم مرسی، تشکر از آقای آرش کمانگیر، ولی واقعا که کار چی میگن جرعتی به خرج دادی آقای نگهدار رو دعوت کردین، چون اصولا جو سیاسی در فضای اپوزیسیون همش علیه ایشون هستن، دعوت کردن یه همچین شخصیتی خب برصورت یه خورد جرعت میخواد. این هم در واقع شوخی سیاسی بود. مزدوش عزیز نوبت شماست و پس از اون کمونیسم و آقای احمد تقوایی هستن. در ضمن ناهید از لندن سلام میکنم، امیدوارم که شما هم وقت بگیریم و صحبت بکنید. مزدوش بفرمایید، 10 دقیقه مایک در اختیار شماست. دستش اوکی. کیانوشان خوبی؟ کیانوش من شما اد دارم توی فیسبوک، بعد خیلی کمکاری توی فیسبوک، یعنی زیاد من مطلب ازت نمیدونم توی فیسبوک، یکم فعالتر باشی. دلیل خوب هستی شما، اصلا نیست، من هیچ لینک نمیدونم به روز کیانوش، کم میبینم. کیانوش یکم فعالتر باش شما. خب راستش در مورد این بحث نقطه نظر زیاد، اصرار نظرم زیاد میشه کرد. من از دو سه تا در واقع صحبت پایه یا اطلاعات اینفورمیشن پایه‌ای در مورد اینکه وضعیت اینترنت ایران یه کاربرش بشه شکلی بدم. دوست عزیزم شیبا پرسید، شیبا صدا داریم؟ خب اطمینان برای بقیه دوستانم شاید قابل استفاده باشه. ببینیم دو بخش دیگه نگاه کن، یه اینترنت هایی که در واقع به شرکت ها واگذار میشه، به ادارات دولتی واگذار میشه و به افراد خصوصی، یعنی به خانه های استفاده خونگی داره. قیمت خرید یک کامپیوتر و قیمت هزینه نصب خرید اینترنت ADSL اونقدر بالا نیست که ما بگیم که فقط اقشار خاص بهش دسترسی دارن. خب بنابراین از یک آماری بین 25 میلیون تا 30 میلیون یوزر اینترنتی صحبت میشه توی آمارهایی که داده میشه. ما 30 میلیون دست بالا رو بگیم یوزر اینترنتی داریم که کم نیستش. مضاف بر این که مثلا شما الان بریم مخابرات ایران، چون شرکت هم شرکت های خصوصی هستن، شما ADSL میدن، هم شرکت های هم خود مخابرات میره ثبت نام میکنه بهت ADSL میده. هزینه‌ش هم مایی 10,000 تومانه، یعنی 10 دلار که هزینه زیادی نیستش. حالا اگر شما، یکی از دوستانم اشاره کرد، حالا اگر شما عرض بزرگت که قاضی باشی، توی دادگستری باشی، شغلای این تیپی یا استاد دانشگاهی باشی، سرعت بالاتر، یعنی سرعت 256 به شما تعلق میگیره، و یعنی برای استفاده خونگی به شما سرعت اینترنت 128 میدن که 128 واقعی هم نیست، سرعت کمتریه، یعنی یک سرعت کنترل شده ایه. بعد ظاهرن روی روزایی که تظاهرات بود و همه نرفا اینترنت رو قد نمی کردن، ADSL و پهنای باند رو به قدری کاهش میدادن که عملا شما نمیتونستی از اینترنت استفاده بکنی. حالا الین میگه که 54 احتمالاً، حالا خیلی کم سرعتش، خیلی کم سرعت، افتضاح، یعنی اگر شما به کار نیاز داشته باشی که بخواید چیزی آپلود بکنی یا دانلود بکنی، یعنی واقعا ساعت و وقت شما رو میگیره، آدم جون به لب میکنه این سرعت اینترنتی که داده میشه. حالا برای خدماتی که توی ادارات دولتی هست طبیعتا بهتر و بیشتر هستش. این که به هر حال نظارت دولتی وجود داره، فیلترینگ سایت ها وجود داره، شناسایی آی پی اشخاص وجود داره، از به خصوص وبلاگ نویسایی که میدونیم تعداد زیادیشون هم دستگیر کردن، یک مقدار فضای سایبری رو فضای ناامن میکنه برای کاربرانی که از داخل ایران هستن و به خصوص میخوان حالا فعالیت اجتماعی یا سیاسی داشته باشن یا حرفی بزنن که به هر حال به مذاق این سیستم خوش نمیاد. من همین خطرناکه عموما، یعنی غالب یوزرهایی که داخل ایران هستن از همین فیلتر شکن‌های اولترا سرف استفاده میکنن که من به تحقیق میدونم که به هیچ عنوان همین نرم افزار اولترا سرف مانعی نمیشه که آی پی شما هیدن بشه، مخفی بشه و به راحتی میتونن شما رو پیدا بکنن اگه بخوان فوکاس بکنن به شما و ردیابی بکنن. سیستم فیلتر شکن خوبی هم هنوز، یعنی بعد از این همه قصه فیلتری که تو ایران به وجود اومد، هنوز یک فیلتر شکن درست که واقعا امن هم باشه هنوز ایجاد نشده تو ایران. فضای وی پی ان هم معمولا دسترسی بهشون مشکل شده، گرچه هزینه ها بالا نیست ولی امکان استفاده ازشون یه مقدار سخته و ناامنه. این مشکل اولیه که وجود داره برای در واقع کاربرانی که داخل ایران هستن. ایمیل ها رو الین میگن، یعنی تهدید کرده که ما چک میکنیم. حالا صحبتی که شده، شما میدونین به زودی، یعنی تا 3-4 سال آینده کل فضای وب از HTTP میشه HTTPS دیگه. HTTPS رو به هیچ شما نمیتونن وارد ایمیل یا چیزی بشن شما رو هک کنن چک بکنن، یعنی اون موقع دیگه قصه فیلتر هم دیگه نمیتونن بکنن. یعنی تا 3-4 سال دیگه کد قصه به نام فیلتر تموم شده است. حالا اینو میخوان چیکار بکنن بعدش من نمیدونم. من اینکه کلا میخوان اینترنت ها رو قطع بکنن، ولی که الان بتونن به ایمیل تو دسترسی پیدا کنن من نمیدونم بلوف هست یا نه، ولی خب هکرای قوی دارن. من میدونم که حدود 30,000 پرسونل دارن که اینا شبانه روزی دارن روی سایت ها کار میکنن فقط برای فیلتر کردن و فیلترینگ و این حرفا. حالا شما توی سایت هایی که فیلتر میشن مراجعه بکنید، خودشون به شما یه سری اطلاعات دادن، یه سری پیوند ها دادن که چه سایت هایی از نظر ما مجازه. به تو الان چند تا جلوی من بازه، من 3 تا سایت فیلتر جلوی من بازه. و جالبه، من 90% سایت هایی که وا میکنم باور نکردن، یعنی واقعا راست میگم 90% سایت ها فیلتره. بیا مثلا نگاه کنین تالارهای گفتگویی که از نظر اینها مجازه، گفتمان دینی، لاهوتیان، قاریان قرآن کریم، همرزم، اینا مثلا نظر اینا مجازه، شما رو به اینا لینک میدن، شما میتونین از این سایت ها استفاده بکنین. آره، بعد عرض به حضورتون که حالا همین مشکل، حالا این مشکلاتی که برای ما هست در این سو، از اون سو اتفاقا این به حال فضای خود دولت و کاربردهایی هم که داره اینترنتی داره میشه، فضای کارمندها و دولت و اینا هم داره فضای دولتی اینترنتی میشه و این میتونه برای خودشون اتفاقا یک نقطه ضعف محسوب بشه. من یادم میاد حدود 3 سال پیش بود، نوروز 3 سال پیش بود، گروهی تو ایران تشکیل شده بود به نام بلک هولز، یعنی سیاه چاله ها، که اینا ظاهرن چند تا جوان بودن. اینا اولین اقدامی که کردن اومدن برای تمام هنرمندایی که تو عرصه موسیقی و عرصه هنری فعالیت میکنن و سایت دارن، برای همه سایت ها ایمیل زدن که اگر شما کاری موسیقی چیزی دارین توی وزارت ارشاد بکشین بیرون، چون میخواییم وزارت ارشاد رو هک بکنیم. و ظاهرن با 4 تا ون که داشتن و با استفاده از سیستم آنتن ماهواره‌ای توی 4 نقطه تهران مستقر شدن و موفق شدن وزارت ارشاد رو هک بکنن، یعنی تمام فایل های وزارت ارشاد رو هک کردن و تو حدود 1 ماه الی 2 ماه وزارت ارشاد رسما نمیتونست کار بکنه یا اون کاری که میخواست انجام بده نکنه. که همین امسال هم دیدیم که همین ویروس استاکسنت چه پدری در آورد از سیستم هسته ای ایران. بنابراین اتفاقا وارد دنیای سایبر شدن میتونه این نقطه ضعف ها رو هم برای یک سیستمی که خودش رو وابسته میکنه به فضای سایبری و در این حال علم محافظت از اون سیستم رو هم نداره، میتونه فضای خطرناکی هم محسوب بشه. کما اینکه همیشه هم تو اخبار میخونیم، حتما دوستان مطالعه کردن میدونن که میتونه خیلی هم حالا همین فضای چه بدونم میگه از بانک مجازی استفاده میکنیم میتونه خیلی خطرناک هم باشه. ولی در واقع این فقط خواستم این رو بگم که پس سه نکته رو اشاره کردم، اینو بگم میکروفون رو راه کنم که قیمت ها به چه شکلی است، چه بخشی از جامعه میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. همونجور که گفتم مسئله این نیست که گرونی یا طبقات متوسط یا طبقات پایین جامعه نمیتونن دسترسی به اینترنت داشته باشن، میتونن داشته باشن. ولی مسئله اینه که مثلا آقای کمونیست میگه که یک کارگر میتونه از اینترنت استفاده کنه. تو ایران اینجوری نیست تشیجات. حسابشو بکن، کارگر ساعت 6 صبح، حالا من وقتی میگم کارگر چون کاری که خودم هم کردم بوده، بیشتر کارگر ساختمونی مد نظرم، کارگر ساعت 6 صبح الکشو بیلشو کلنگشو میذاره رو دوشش میاد و میسه کنار میدون ببرنش واسه کار. ساعت 7 و نیم صبح سر کارش هستش، ساعت 7 بعد از ظهر 8 بعد از ظهر کار این آدم تموم میشه، خسته کوفته دیگه، جون نداره، نا نداره، بیاد خونه بتونه یه شام بخوره، اگه خیلی هنر بکنه استعمال میکنه، ولو بشه پای تلویزیون دیگه، پای اینترنت بره و سایت چک بکنه، حتی اگر سوادش هم موجود باشه حس و رمق و تواناییش موجود نیست. بنابراین اتفاقا تو اون جنبش کارگری که شما میگین، استفاده از ابزار ماهواره‌ای میتونه خیلی مفیدتر و واقعی‌تر باشه تا اینترنت تو ایران با اون شناختی که از چون طبقه کارگر داریم. من فکر کنم اینجوری هست. حالا من اشاره کردم به موبایل، چون در اون موبایل هم هیچ ابزاری شده دیگه، دست چوپان یه بچه چوپان هم این موبایل رو داره، این واقعیت دیگه. حالا من فضای چشمم چشمی هرچی که هستش به هر حال اینجوریه، با توسط فایل هایی که توی موبایل ها توسط بلوتوث در واقع این دستون دست میشه، اونم میتونه اتفاقا فضای خیلی موثری باشه برای اطلاع رسانی. آیا شما اومدین از این فضا استفاده بکنین؟ به ندرت من دیدم که مورد استفاده قرار گرفته باشه این فضا، ولی اینا فضاییه که واقعی تره برای اون طبقه که حضرت عالی فرمودین، ولی اینترنت فکر کنم کمتر. بخش دومم هم گفتم که به هر حال اینترنت به این شکل وجود داره در ایران، با این هزینه ها وجود داره، این میزان یوزر وجود داره، این خطرات برای یوزرهای داخلی وجود داره و برای اون سیستم و نظام حاکمی هم که از اینترنت رو ابزار سرکوب خودش کرده، اتفاقا برای اونها هم میتونه یک نقطه ضعف و آسیب محسوب بشه. مرسی که گوش دادین. حالا صحبت‌های دیگه‌ای هست، من فقط خواستم این سرتیتر رو چون توی تکسروم صحبتشو کردم رو میکروفون گفته باشم توضیح شده باشه. مرسی، من تمام. مرسی مزدوشت عزیز، ولی تمام این صحبت ها ریشش یه چیز اصلی هست و اون استبدادیه که در کشور ما و یا در تمام کشورهای استبدادی هست. در واقع اگر این نبود هیچ کدوم از این مشکلات وجود نداشت. پس باید ریشه این استبداد رو در واقع از جا کند. خب کمونیسم عزیز، بسیار خوب. یکی از دوستان برای من میل فرستاده، راستی کیانوش، میگه نمیشه به اصطلاح آدرس سایت ها رو گذاشت، منم نمیبینم کسی لینکی رو داده باشه. میگفت لینک نمیشه، این چجوریه؟ اگه لازم درسته. آها بسیار خوب. خب پس چون این دوست عزیزمون فکر میکرد که من یا یکی از به اصطلاح ادمین ها ایشون رو نذاشتیم این کارو بکنه، در حالی که مثل این که ظاهراً اصلا نمیشه تو روم گذاشت، پالتاک این کاری کرده. و خب کمونیسم عزیز، مایک در اختیار شماست. با سلام مجدد. راست بخش اول صحبت‌های من در ادامه سخنان کیاوش بود که راجع به هک کردن و نمی‌دونم اون مشکلاتی که می‌سازن. من در اون مورد صحبت کردم. اما بعد مزدوش من چیز داد، یه پی ام داد که بالای اتاق یک چیزی هست بخونش. من خوندم. به هر حال شما اینترنت برای یک وسیله است. شما میتوانی از این وسیله استفاده بکنی، کارهایی که مورد توجهتان هست را باش انجام بدی. میتوانی بیزینس بزنی، میتوانی مطالعه بکنی، میتوانی میدونم پژوهش تو بکنی، خیلی کارها، هر کس میتوان از این وسیله استفاده بکنه و کاری انجام بده. اما در حوزه سیاست چه نقشی داره در تحولاتش؟ من فکر میکنم در حوزه واقعی سیاست هیچ نقشی نداره اینترنت، چرا که سیاست به جایگاه طبقاتی و اهداف و برنامه ربط داره. ولی اینکه میشه از این امکان استفاده کرد در جهت اون برنامه ها و خاصا، بله میشود این کار را کرد. بنابراین به این شکل است که اینترنت میتوانه در پیشبرد سیاست ها نقش بازی بکنه. حالا اون سیاست هر چی باشه به هر حال دیگه فرق نمی کنه. بنابراین اینترنت به اشکال گوناگون میشه بررسیش کرد، از جمله یک کالا، ولی کن در حوزه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مسئله است. اینجا شما در حوزه سیاسی فقط میتوانی از اینترنت به عنوان یک امکان استفاده بکنی، مثل مثلا یک چاپ یک کتاب، یک نشریه، یک رادیو، یک اس ام اس که میگن، یا خیلی چیزهای دیگری. این یک وسیله است فقط. حالا سیاست هم به هر حال فن امکان سازی دیگه. خب شما هم یک امکانی الان آمده، هی حاضر رو داریم استفاده ما میکنیم برای پیشبرد اهداف سیاسی ما. این فقط یک امکان هست که میشه استفاده کرد در جهت هر هدفی، هر کس با هر هدفی. یکی هم سیاسی است. شما میتوانی مثلا به خاطر ارتباط گیری که قبلا شما میرفتید در خیابانی جایی که کسی را که ملاقات میکردی، حالا در اینترنت خیلی ساده است، سریع هم هست، منتها خطرات خاص خودش را هم داره به هر حال. بعدش این یکیش به هر حال یک امکانه. این امکان هم میشه در هر زمینه از اون استفاده کرد، حتی برای در حوزه فرهنگی، حتی در حوزه مسائل دیگری. به هر حال تمام مسئله بر سر اینه. حالا میشه مثلا اینها را کلاس بندی کرد و نمیدونم توضیحات خاصش را هم داد، ولی اساسا یک امکان، هر کس میتوان از اون به هر علتی که میل داره استفاده بکنه ازش، از جمله در حوزه سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی و غیره و بیره. این تمام مسئله است، چیزی بیشتر از این هم نیست. مثلا کسی که فکر میکنه از طریق اینترنت میشه یک سازمان سیاسی ساخت، فکر نمیکنم این بشه از طریق اینترنت. یا مثلا یک ادهی را میشه شما یک تشکل سیاسی را، یک گروه خاصی را از طریق اینترنت که قبلا این سازمان سیاسی مثلا وجود داره، برای یک تظاهراتی یک جای ارتباط گیری بکنی و اون را در واقع پیش ببری. در این حال شما میتوانی کسانی که به شما علاقمندن یا به هر علتی برخار، میتوانی تشجیع بکنی، آمادگی پیدا بکنن بیان به تظاهراتی. ولی خود این اینترنت در واقع اون تظاهرات را راه نمیندازه، اون تظاهرات به علل دیگری شکل میگیره. یک طبقه اجتماعی هست، یک سیاستی هست، ارگانیزمی هست، بعد میاد از اینترنت استفاده میکنه، بخشایی از کارش را پیش میبره. به جای نام نگاری مثلا ایمیل میده امروز. خب ایمیل که سریع‌تر هست و میتونه استفاده هم کرد ازش. به هر حال اینو باید فقط به عنوان یک امکان دید، نه چیز دیگری. نه ارتقای فرهنگی میده، نه ارتقای مثلا بگم براتون اجتماعی میده، هیچ کدام از اینها رو نمیده. اونها علل دیگری دارن. شما فقط از یک وسیله استفاده کردی برای پیش برد اونها. این تفاوت را بایستی بهش توجه کرد. برحال از هر امکانی میشه استفاده کرد، از ماشین، هواپیما، قایق، موتورسیکلت، میدونم هر چیزی که میشه آدم در شرایطی که داره استفاده کنه که اون محلش را مثلا انتقال بده یا برسه بشه یا برسه به کارش. اینترنت هم همین کار را انجام میده، نه چیزی بیشتر. یک وسیله ایست در خدمت همه. شما میتوانی که بیزینسمند باشی، میتوانی سیاسی باشی، میتوانی یه خانم خانه‌دار باشی برای آشپزی استفاده بکنی. به هر حال هر کس از این وسیله استفاده میکنه در جهتی که برنامه داره، سیاست داره، به هر حال میخواد که برسه به هدفش. فقط یک امکانه، نه چیزی بیشتر. همین تا این حد میتوانه در پیشبرد اهداف گروه های اجتماعی یا سیاسی هم مؤثر باشه. همینو خیلی ممنونیم. مرسی کمونیسم عزیز. آقای تقوایی، سلام مجدد. من فقط دو نکته کوتاه داشتم و بعدشم امیدوارم بعدشم دوستان دیگه صحبت خواهند کرد. اولین نکته احتمالاً تأکید به این نکته است که اینترنت تنها وسیله نیست. اینترنت یا دقیق‌ترش فضای یک فضای جدیدیه که مناسبات معینی بین انسان‌ها در اون شکل داره می‌گیره. خارج از بسیاری از سدهای جغرافیایی که در تمام تاریخ شرایط پیش شرط شکلی به اصطلاح یک نوع کمون یا کامیونیتی های انسانی بوده، در نتیجه این اگر وسایل خودشو داره، ابزارهای خودشو استفاده میشه در این فضای جدید که بخشش داره تبدیل میشه اصلا به زندگی محل کار مردم، در محل زندگی مردم، ثروت اندوزی مردم، مبادله مردم، آموزش مردم، دیگه انواع و اقسام چیزایی که داره میبینیم. بنابراین اگر بیشتر از به نظر من یک وسیله به اصطلاح بیشتر از یک وسیله است، از رادیو تلویزیون بیشتر اینترنت. رادیو تلویزیون قدیم هم وجود داشته خیلی وقت، ولی فضای جدید به اصطلاح یک این کمون های جدید یا ثروت های جدیدی که در این فضا داره درست میشه و ارزش هاش در بعضی موارد به سر به فلک داره میزنه نسبت به فرزن همین فیسبوکی که درست شده یا همین گوگلی که درست شده. شما این شرکت های ارزش این شرکت ها نسبت به آن ارزش شرکت هایی که دیگر رو نگاه بکنیم میبینین اصلا قابل مقایسه نیست. حتی امروز بعضی از به اصطلاح آدرس های اینترنتی ارزششون از صدها مغازه که در خیابون بهترین مغازه های نیویورک هست بیشتر هستش، حتی یه آدرس اینترنتی. اینها واقعیت شکل‌گیری یک حوزه جدید، همونطور که وقتی که شهرهای جدید ساخته شد یه فضای جدید ساخته شد، فضای شهرهای مدرن صنعتی ساخته شد یا شهر صنعتی ساخته شد، یه فضای جدیدی زندگی ساخته شد متفاوت از شهرهای کهنه قدیم یا از روستاها. این اولین چیز. اگر اینو ما توجه بهش بکنیم، در نتیجه به هر چی که جلوتر هم میریم تعداد زیادی از مردم بیشتر و بیشتر هر روز بخشی از زندگیشون رو به این در این فضا مجبور خواهند بود بگذرونن. در نتیجه یعنی اگر در قدیم به اصطلاح شما 800 کار تو کارخونه مجبوری از خونه بریم کارخونه، احتمالاً هرچی جلوتر برین یه بخشی از ساعته کارتون و بخشی از زندگیتون رو مجبور خواهید شد در این فضا بگذرونید. احتمال زیاد مدارس بچه ها، احتمال زیاد پزشکی، احتمال زیاد خیلی از مسائلی که شاید الان به نتیجه به نظر نیاد ولی بخشی از زندگی مناسبات ما انسان ها در این فضا بخشی از زندگیشون خواهد شد و برای همین هم ما با مفهوم کمونای اینترنتی معنا پیدا میکنیم و متفاوت از من کمونای اینترنتی در دوره رادیو معنی نداشت. اما بحثی که دوستمون به نظر من آقای آرش کمانگیر که بحث مهمی هست و من میخوام یکی دو نکته راجع به این بحث بکنم. یکیش اینی که به نظر من یه بحثی که آقای کمانگیر یعنی آقای به درستی خیلی دقیقا مطرح میکنه بحث دموکراسی سیاسی هستش و یعنی اینکه دموکراسی سیاسی محصول شکل‌گیری قدرت‌های متفاوت که هر کدومشون رقابت میکنن برای قدرت سیاسی شکل بتونه به وجود بیاد و فضایی که بتونه این رقابت انجام بشه توش. ولی به نظر من بحث دموکراسی الزاماً بحث دموکراسی سیاسی یکی نیست. یعنی این رو بر اینجا شاید من امیدوارم اگر اشتباه کنم شما من رو تصحیح بکنیم، ولی درک من به صورت اینه که به اصطلاح ما برای اینکه به دموکراسی سیاسی هم برسیم در جامعه احتیاج به کامیونیتی های دموکراتیک هست. یعنی مدرنیته از دل کامیونیتی های دموکراتیک در میاد، نه از دل دموکراسی سیاسی. در اون فضا هست به تدریج امکان شکل‌گیری به اصطلاح اون این به اصطلاح قدرت سیاسی دموکراتیک پدید میاد. یعنی بدون وجود یک به اصطلاح به یک به اصطلاح فضای کامیونیتی یا فضای لغت کامیونیتی فارسیش سخته، همیشه من همین استفاده میکنم، این بدون که این به وجود بیاد در جامعه کامیونیتی دموکراتیک، شانس دموکراسی جامعه نیست. یکی از اشتباهات اصولا به نظر من جنبش قدیم همیشه ایران همین بوده که فکر می‌کرده بدون احتیاجی نداره به این کامیونیتی دموکراتیک و استبداد این کامیونیتی دموکراتیک رو از بین می‌برده و درنچه خودشو حفظ می‌کرده. کامیونیتی دموکراتیک اون وقت سابقهش خیلی قدیمی‌تر از بحث مدرنیسمه، یعنی میتونه در کشورهای خیلی قدیمی، حتی در نظام‌های قدیم هم قبل از مدرنیته ما از وجود میتونیم از وجود کامیونیتی‌های دموکراتیک اسم ببریم، یاد بکنیم. ولی آنچه که مهمه که ما کامیونیتی به اصطلاح دموکراتیک در دوره مصنعتی، در دوره مدرن صنعتی و در دوره فراصنعتی که دوره کنونی هست، مؤلفه‌های متفاوتی برای شکل‌گیریش لازمه، یعنی مسائل متفاوت لازم. این رو من میتونم بفهمم که این یکی از به اصطلاح مسائل موضوعاتی که چالش هایی که در سطح جامعه در جامعه کنونی در حوزه سایبر مطرحه، به باور من رقابت به اینی که ما کامیونیتی های دموکراتیکمون رو از نو برای همین هم تونم بازخوانی کنیم. برای که یکی از کسانی که روی این زمینه، من مطمئنم دوستمون آقای کمانگی خیلی بیشتر از من روی همین مسئله، شاید بهتر از من توضیح بتونه بده خودش، وقتی که با بحثای کسانی که با بحثای رالز آشنان که بحث کامیونیتی های دموکراتیک رو خیلی روش تاکید میکنه، بحث یکی از بحث‌های مهمش اینه که مؤلفه های شکلگیری این در دنیای جدید چیه، چه تفاوتی بین این و دوره قدیم هست. این رالز میاد مؤلفه های گوناگون رو میده و توضیح میده، میگه که ما در جدید 7-8 مؤلفه حداقل باید لازم داشته باشیم. من میخوام نتیجه گیرم برگردم بحث سایبر، ولی مجبورم از این شروع کنم. هفتش تو مؤلفه یاد میکنم. میگه کامیونیتی مدرن دموکراتیک که امروز کامیونیتی است که در درون خودش به پایبندی داشته باشه به مناسبات، نه در به مناسبات روی نظام به حقوق بشر، در درون خودش. بنابراین این یکی از مؤلفه‌هاش، یعنی ممکنه در جامعه ما صدها کامیونیتی وجود داشته باشه که در درون خودشون صدها حزب وجود داشته باشه، گروه و شبکه‌های به اصطلاح اجتماعی وجود داشته باشه که در درون خودشون به هم پایبند نیستن. رقابت در درون جامعه بر سر اینکه این جوامعی که یا کامیونیتی هایی که پایبند هستن چه وزنی رو در جامعه بازی میکنن در درون خودشون، چون بالاخره اینا هستن که در رقابتشون با کامیونیتی های دیگه قدرت سیاسی رو شکل میدن. این در فضای سایبر، در فضای سایبر این رقابت هست. حالا یکیشون رو میگه، یکی از بحثای مهمه به اصطلاح دیگه مؤلفه‌ای که ازش یاد میکنه رالز ازش یاد میکنه اینکه پایبندی به اصل مسالمت با میز بودن گفتمان ها و اصل عدم خشونت، حداقل در کامیونیتی خودش، پرهیز از مخالفت با جنگ برای حل مسائل بین جهانی. یه سری، حالا شما ممکنه به این یا آن یکی از مؤلفه ها از هشت الان خاطرم نیست همه مؤلفه هاشو بگیم درسته یا افزایشش بدیم، ولی ما در فضای سایبر نیازمند این هستیم، چون در فضای سایبر ما مرتباً داره شکل میگیره، کمونهای اینترنتی که چه به وسیله افراطیون اسلامی که داره شکل میدن اینو، چه به وسیله غیر اسلامی، افراطیون غیر اسلامی فقط سکولار که داره شکل میدن، که داره ضدیت میبره مونا، نه تنها در مناسبات خودشون، مناسبات به اصطلاح احترام به نظام حقوق بشری قائل نیستن، به غیره و غیره همون مؤلفه‌ای که از صحبت کردن، بلکه در به بیرون هم قائل نیستن، نه در خودشون هم قائل نیستن. ما تنها برای اینکه تو جامعه اون وقت از لحاظ قدرت سیاسی و بتونه موفق بشیم، دموکراتیزه بشه، ما یکی از تو کشورهای استبدادی برای ما خیلی خیلی سخته الان که فکر کنیم که توی داخل خود ایران شما میتونیم یه انجمنای قدرتمند علنی دموکراتیک غیره ساخته بشه. این خیلی سخته، نه اینکه خواهد شد، ولی یکی از فضایی که کمک میکنه به ما فرادستی به دست بیاریم این فضای سایبر هستش که ما باید با بحث من با تسلط این هست که در تسلط مسلط کردن کامیونیتی های دموکراتیک در این فضا که دست ما بازتر از فضای به اصطلاح داخل غیر به اصطلاح غیر مجازی هست، اونجا بتونیم گفتمان به اصطلاح دموکراسی سیاسی رو از این فضا برای بردنش تو جامعه استفاده بکنیم و برای اون شرایط به اصطلاح مساعد فکری و ذهنی آماده کنیم، حالا به هر دلیل. بنابراین میخوام بحثم رو تموم کنم چون زیاد داره بحث زیاد میشه. منظور من در نتیجه اون از توضیح همین بود که این بود که وقتی من از وجود یکی از کارهایی که وظایف ما هستش در فضای سایبر این هستش که این سعی بکنیم بر در این کمیونیتی های دموکراتیک رو شکل بدیم، مثلا چک دموکراتیزه کردن همین اتاقای پلتان، همین اتاق، این یکی از راه‌ها چگونه میشه یک اتاق‌های پالتاک دموکراتیک رو که حد اکثر این فضای خوب رو تهیه بکنه، چون ما دیدیم ما در همین پالتاک و اتاقایی درست میشه که واقعا نابود کننده دموکراسیه، ولی این نوع فضاها گسترش پیدا کنه، در همین پالتاک مناسبات گسترده و همکاری های نزدیک بین نیروهایی که در فضای سایبر که داره به وجود میاد و به وجود اومده و احتمالا به آگاهانه هم خیلی سعی کرده اینها بتونن شک بگیرن، این روابطه های سنتی شکست بخوره و جاش یک سری دیسکورس گفتمان های این کمیونیتی ها و گفتمان های خیلی دموکراتیک مسلط بشه، نذاره که ما این فضا را از دست بدیم، چون میتونیم، چون تمام سعی نظام های سیاسی اینه که این فضا رو محدود و محدودتر بکنن. حتی اگر دوستان به سال 80 اگه برگردن، دهه اوائلی که اینترنت داشت شکل میگه، یعنی اینترنت و بحث‌های جدید 80 دقیق اشتباه نکنم داشت بحث میشد و اینا، یا اوائل 90 دون ببخشید دهه 90، یکی از بحث‌های مهم این بود که آیا ما چقدر به نقش دولت‌ها در کنترل فضای اینترنت باید باور داشته باشیم یا سعی کنیم دائما از جلوی این دخالت بیشتر اینا گرفته بشه، حتی تو کشورهای دموکراتی. این برای اینکه تمام بحث کسانی که میگفتن دولت ها باید کمتر دخالت بکنن و باید نهادهای خود به اصطلاح که خود کنترل در درون اینترنت به وجود بیاد، یکی از راه‌های اساسیش بود و این گفتمان موفق شد. اگر موفق نمی‌شد احتمالاً از همون روز اول تو کشورهای پیشرفته دولت‌ها کنترل 100% اینو داشتن، از ما به این فضا نمی‌رسیدیم که امروز هست. الانم به نظر من باید سعی کرد که حد اکثر گفتمان‌های دموکراتیک کامیونیتی دموکراتیک درست کرد و اون حداقل مؤلفه هایی که شکل لازمه برای شکلی این کامیونیتی ها در حوزه اینترنت ترویج کرد و همه رو سعی کرد که به اونها پایبند بشن. همین، اگر هم زیاد ناروشن بود معذرت میخوام و خیلی هم ممنون. Thank you. سپاس از همه شما عزیزان که به این بحث و گفتگو توجه کردید. بحث و گفتگو در اتاق فرهنگ گفتگو ادامه داره، اما متاسفانه وقت ضبط برنامه به اتمام رسید. امیدوارم شب و روز خوبی داشته باشید. تا برنامه آینده شاد و تندرست و پیروز باشید.